الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم بشك خاندان جنة ننرز في شغل دفي شغل يا مان وفي نعيم فنعمة نكبي یا فی شغلن پا شغل کی بیداغ سن چور والا پک مذاب کی دی ادائی بد نعمتن پا شغل کی وی دائی بد نعمتن پا شغل کی وی فاکیون خوشال بی فاکهون خوشحال بئی هم دا مومنان و ازواجهم او ددوی اغم مومنانی بی بیانی فی زلال پسور د جنت کے بئی علال ارائک متکئون او پپالم گنو د جنت نبتک آوهن کیوی لهم فيها فاكهة دوید پارب دی جنتن کی میوی بی ولهم ما یدعون او دوید پارب ای حاغچ دی غاڑی او دی داغی طلب کوی سلامن سلام بی يقال لهم قولا من رب الرحيم دا سلام دې دې کې خبر مقدم دا سلام دې دې کې خبر او دې مبتدا محذوفا اي لهم سلام ذي ظفر السلام بي قولاً ولکیگی بدوی تداوینا دا سلام من رب الرحیم من رب الرحیم دا جانب دا رب مهرباننا اللهم اجعلنا منهم اے اللہ بدوی تا سلامنا کیف او دیب دا جنت فنعمتنو کی سرد دید مومنان بی بیاننا وامتاز اليوم اعلان بوشی جدا شئی ننرز ایوها المجرمون اے مجرمانو الہ العالمین بو فرمائی علم احد الیکم یا بنی آدما آیا ما وصیت نو کړه تاسو ته اولاد د آدم الله تعبد الشیطان چې عبادت بن کوي بندگی او تابعداری بن کوي د شیطان د دم منای زما په معصیت کې اې د چا عبادت او بندگی سره وای ور پښتو کې د آباد مشران وای وای سره خدا غبت ده نو عبادت وی دی ته د الله پنا فرمانای کی د بل شامنل باز سره د چا خبر کاو ل ول گناه او کا اغلا او کا بسر خبره پدی وی دا خو سم بندر مانو ویلی تاسو ته الله تعبد الشیطان لا تطیعوه فی معصیتی تابداری مکوی دی شیطان زما پنا فرمانی کی وانی عبدونی او یوازی زما عبادت و بندگ انہو لکم عدو مبین دیتا سو دفار دشمن دخکارا وانی عبدونی یوازی زما عبادت و بندگی وکی هادا صراط مستقیم دالا ردنیغا ولقد اضل منكم بشككم راكلو دد تاسو ناجبلن كثيرا دل ډيري خلق ډير افلم تكونوا تعقلون آیا نوی تاسو چې عقل نمکار غسته وی دخو تاسو نمخ کس امر خلق تبا کریو او اغی گمرا کریو هذه جهنم التي دا جن جهنم ده آ جهنم ده آغا کنتم توعدون چی وی چی تاسو سروا دی وادا بے کی دیشوا اس لو حل یوم وردن نشیدی تنن رز بما کنتم تکفرون فسبب داغی چی وی چی تاسو بکفر کونو اليوم ننذی نختم علی افواههم مہر بولگو مند دوی پا دیخنو و تکلمنا ایدیهم خبر بکی منسر لاسون دوی و تشهد ارجلهم او گواہی بکی خفید دوی بما کانو یکسبون و حغس چودی کسب کونکی. حدیث دو مسلم شریف کی راغنی انس رضی اللہ عنہ ایمو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرو فزو حکایدہ سے تبسم کولو خاندلے ویتاسو لفتر چولی خاندم مونگی اللہ دا اللہ رسول خبوئی گی ویدخی مخاطبت دا بندن دا رب سرا پرز دا قیامت با بندگان او دا مجرمان رب کریم تاوئی وی بتا اللہ مونگت دا ظلم نا پناہی را کڑی نلا نو رب کریم بوئی اولی نا دا دیوی مونگ دا زان نا بغیر دا بلچا گوائی نا منظورو دا ہچا گواہی نا قبلو بغیر دا خپل زان نا نو رب کریم بوئی کفا بی نفس کلیا و مالک شہیدا دا دا دا پا دی خلاب مہر والی شید او دی اندامونو تبی اللہ وی خبری کوئی نلاس او خفی با خبری شورو کی بیا با اللہ دا دی اندامونو دا بند پا منس کی خوالی والی را ویدینو دی بورت وی بودل لکننا و سحقا خپلو اندامونو لبوئی تبا او برباد شئی ما خطاسو دا طرفنا جنگو نکول نلا بدی لا سنو توي خبره او کوي دي پتون تبوي دا دوکي غوخه به خبره کوي اليوم ننز نختم على افواههم مهر لغود دي پدي خلو وتكلمنا ايديهم او خبره به کوي منسر لا سن دي او دې مہر لګول مبارک علماء غن قوال ذکر کړي اې دې په پخلوي قسم دې کوم شرک کړي الله په خلې مہر لګي اندامونه به خبري شروع کړي اندامونه به خبري شروع کړي وګوره یو جبد نو دا خو خبري کوي خو چې کوم اندام خبري نه کوي او هغه خبري کوي نو دا ابلغ فی الحجت وی غیر ناطق اغا بخبری شروع کی او د دې لپاره چې دی بندل پتو لگی چې دا اندامون د دو دا پد گواهان دی او دا د رب په حق کی گواهی کوي د په حق کی گواهی نه کوي خبر با کئی منسر لا سند دوی او گواہی با کئی خفید دوی ورد لاس خبری ذکر کی او دخفی گواہی ذکر لاس کار کئی او خفی ورد حاضری وی ارس را روانم دی التوائی دا خفی بیم خبری کئی لگا یا تلی کئی سور حامیم سجده یویشتم بما کانو یکسبون فهغه چو دای کسب کون کی دای چې سکول نو دان دامونه خبرې شروع کی ولو نشاء لطمسنا علی اعینهم ولو نشاء کچری خوخ شی زمونګه لطمسنا على اعينهم نحام خامه وبراول ددئی پدیسترگو اداسترگی بور تڑندیکو او طمست و ایتواماسا یتمسو یا طمسا یتمسو باب نصورده یا باب دزوره بره اهل لغت وی متموس او طمیس چاہتا وی اغرون چی داغسترگو کیڑو سراخشتا دینا طولی همواری دی استرگی بورتا بالکل همواری کو ابن عباس رضی اللہ عنو ما مانا کری ولو نشاؤو کو غوارو منگلت ومسنا علا آعیونهم خام خارون وال براولو ددئی پدی استرگو فاستبقوا الصراط وانوان دی کیگی بدئی لارتا نجسترگی رنزیوی فاننا یبصرون د کم زین بدی ګوري فمن اینا یبشرون کم زین بدی ګوري ولو نشاو کنمو خوخشی لمسخناهم نخام خاددی شکلون بمسخکو ای شادوگان خنجران بتی جوڑکو لکه په خوانو امتونو کې مونږ جوړ کړیو علا مکانتهم پدې ځایونو د دوی فمستطاعوا مجيا ندیب وشن لری د مخ کې تلو ولا يرجعون او نبا واپس رستو طرف ته وګرځي علاوه دې قادر چې کاڼي ته جوړ کم دارنګي حیوانات ته جوړ کم او پا دی خپلو زایونو کی حلاکم ومن نعمرهو هرغ سوک چوگ دومر ورکم گویتا ننکسهو فی الخلق ننسکوریکو پا پیدائش کی اے دیر عمر مورکو ندی پا پیدائش کی منسکورکو اس دا قوتنا بیا کمزوری تلاڑو او دا علماء لکلی سفیان رحم الله او دا غلی چه سڑی اتیاو کالو تورسی نتیاو کالو نفس تغیر جسمه وازوعفت قوته جسم کی تغیر راغ قوتنو کی زعف راغ افلا یعکلون آیا دا یقل لکار نالی چکم ذات پا دی یو بدن کی پا دور انقلابات را وستو قادر دے ناغ پا دیم قادر دے چی مڑ بے کی یو بیا بے را جوندی کی وما علمناه الشعرا او منگ تعلیم ندے ورکڑ دی نبی علیہ السلام تد شعر وما انبغی لہو او نشعر و شاعری زماد حبیب دشان سر خائی گی اے کفار و قرآن توی جدا دا شیر کتاب دے او دا اللہ پیغمبر علیہ السلام توی وی جدا شاعر دے نو اللہ دا دوی دا دیوی نارت کئی مو تعلیم ندے ورکڑ دوی تا دا شیر وما ینبغی لہو او نشیر و شاعری زمان دا حبیب سر خائی گی ان هو نددا قران نددا الا ذکر مگر نصیحت دے دا دوی چ سوای و قران مبین او قران دے مبین واضح لینذر من کان حیا لینذر ضمیر فاعل یا قران تراجیره الله تا چو یریدا قران یا یریدا الله رسول زمیر یا قرآن یا دا اللہ رسول تراجی دے چیو یرئی دا قرآن من حاغ چالرا کان حیین حیین فمانا دا مؤمنن دے چی دے آغا اجوندی زڑوال دے مؤمن دے اگر اللہ کافر تمروی او مؤمن تجوندے وی سنین عام کی در تطیر دی افمن کان میتن فَأَحْيَيْنَاهُ اے هر غسوک چی اغم مڑو کافرو دیمانو دننا خبرو نو موږ دی ایمان په ذری ژوند کړي وي نو حینا مراد مؤمن نه مراد تی عقل من نه ويحق القول او دید فارچ واجب شوینا د عذاب على الكافرين فكافر بهني اولم يروا دي سوچن نکړه ان خلقنا لهم داج بشک مونږ شي او پیدا کړی دي مونږ دوی د فارا مما دا حسن عملت ايدينا چې جوړ کړی دي لاسونو زمونږ انعام زناور فهم لها مالکون نو دید دي زناور د فارا مالکان دي وذللناها لهم تابیکری دی مدا زناور د دوی د پارا فمنها رکوبهم نزل د دی زناور نصور لید دوی دی ومنها یاکلون د دی زناور بازن دی خوری ولهم فیها منافع او دوی لرف دی زناور کی منافع گن فیدی دی داغی د وړی د ویختو داغی د وازدو د غوخو فیدیری و مشاربو او د سکلو سیزونه دی و مشاربو او د سکلو سیزونه دی چې پیری او د پیونه به خلق قسمه قسم مشروبات جوړی افلا یشکرون آیا دای شکر نادا کوي واتخذوا من دون الله آلهة نیولی دی مشرکانو ما سیواد اللہ نا آلهة خدایان و معبودان لعلهم ینصرون دید پارچ دی سر مدت و نصر تکڑیشی لا یستدیعونا وسو طاقتن لرد دی دا خدایان نصرهم دا مدت کی اقولو دی مشرکانو وهم لهم جند محضرون وهم لهم جند محضرون وهم دا کافر لهم د دې خپل خدایانو د پاره جند محضرون یو لخر دې حاضر کړي شوی ا دې دې دفاع یا حسین شي کوله دې راي د پاره هو سکی وی مددگار اغا جوڑ کرده او مدد دے کئی دیکھئی تا خبر بارے مددگار اغا تا وی او مدد دے کئی لکه سور انبیاء کے در لطیر شل ابراہیم علیہ السلام جماعت کل ویوی قادیوی راپورت شئی وانسرو آلیہتکم دخپل خدایانو مددو کئی یو مانا داوا وهم لهم جند محضرون او دا کافر لهم د دې خپل خدایانو د فاره جند لخر د محضرون حاضر کړي شوی دا غي دفاع کوي اې د فاره د پغوس کیږي نو معنا څه شو عبادت خو ورل یعبدون الاله او يقومون بها عبادت هم ور لکه حفاظت هم کوي دیم توجیه آیات کې دا دا چې وهم لهم جند محضرون دا وهم دا الها لهم د دې مشرکانو د پاره یو لخر به حاضر کړي شوی پور کې دیش رچا عبادت و بندگی که یوغ معبود باطل لے نائبم ورسر فور کی او دیوب الناس عذاب بدفکول نشی فیوب البلانت وئی وهم لهم جند محضرون یا مانا دعوی د دای دا خدایان د دوی د پاره او لخر به حاضر کړي شوی دای ورای سره روان شو ورته وزي لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی او ترمذی شریف کې نبی علیہ السلام فرمایي راجم وکي الله فرض د قیامت خلق په یو میدان کې او بیا با الله اطلاع او فرمای وی با هر انسان چې د چا عبادت کولو هغه پسی نشي وګور سلیب والد سلیب پسی وشي او تصاویر والد تصاویر پسی وشي اچا د اور عبادت کولای وور پسی شي صرف مسلمانان مؤمنان بفاسی شي رزک وی وهم لهم جند محضرون ادا معبودان د دوی د مشرکانو د فارا لخکر بی حاضر کړی شوی فلا يحزنک قولهم نو غم جند نکی تاسو لروی ناد دوی تادی چی حبیب کم بدر دیوی انا نعلم بیشک پویگو منگ ما پاغ یسرون چی دی پتی وما یعلنون او هغه چې دوی سرګندوي اولم ير الانسانو الانسان کې الف لام د جنس ته هر هغه کافر ته مراد ده چې هغه د دوباره ژوندون انکار کوي آیا سوچ نه کړي انسان کافر چې د قیامت او دوباره ژوندون نه مني انا خلقناه دا چې موږ شروع پیدا کړو مو دې بن نطفه د شاس کې وګو نطفه نا پیدا هو خشیم مبین نو ناشا پیغا جګړه کونکي ښکار دی اې دا الله په قدرت کې جګړې کوي او دا الله په دین کې جګړې کوي وضرب لنا مثلا بیان وی موږ د فار مثلا مثال از موږ د قدرت قیاس کوي په خپل قدرت باندې و نسی خلقه هر کړه د خپل پیدائش هر کړه قال واید انسان کافر من یحیی العظام سوق د چی ژوندۍ بکی دا دکی و هی رمیم او حال دا دې چې دا ډوکی بزری زریوی او ریږي دې وای قل او فرمایا یحی الذی راجوندی وکی دې ډوکو لره حوازات انشاها اول مره چې پیدا کړو دا فاول زلکی او هو بكل خلق علیم او دا الله په هر مخلوق باندې پوهه دې الذي الله ذات جعل لكم من الشجر الاخضر چې ګرځولې دې پیدا کړې دې تاسو ته د ونشنین نارن اور فیدان ثم منه توقدون نو ناصافی تاسو د دین اور بلون کیې یا خدا مانو ګور الله راشنی و دی او د دې شنو ونو نه خشاب جوړ شي وګوره الله د اوبو د وجنه ونی رو ټکولې غشنی وی تر تازه وی میوي کولې او بیا د غونو نه سمود پس لرګي جوړ شي اوچی او تاسو هغه بلوي یا مراد د دې ندا دی عربو کې یو دو بوټیو دا غین او بوبس سي دي دای راي هغه سانګي چې به یو بل سره رګړاو کې دا غې په منس کې اور به پیدا شو دوی ګور د اور او د بو په منس کې منافات دي او به تاسو او په منس کې اورم پیدا کو الله فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ نُنَاسَا فِي تَاسُدْ دِينَ اُرْبَ لَهُنْ كِيَئِ اَوَلَيْسَ الَّذِي آيَانَ لِهَا وَذَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ چِ پیدا کری دی اسمانو ناوز مکی او دا کافر تا سمنئی چی اسمانو ناوز مکی اللہ پیدا کری بی قادر انو دا غزات ندی قدرت لرن کے علا ان یخلق مثلهم دا چې پیدا وکي مثل د دوی اے د دوی په مثل پیدا کول قادر دی نو دوی به څنګه پیدا ان کی اباد و ادا مثلهم زائد علا یخلقهم پی داب کی دوی بلا اولنا قادر لے وهو الخلاق العلیم او دعا اللہ پی داک ان کے اپوہ لے انما عمره اذا اراد شیئن بیشک حکم دا اللہ چکر ارادو لردیوشی ان یقول لہو او فرمائی دیشی تکن موجود شا فیکون موجود وی فسبحان الذی پاکی دہ غزات لرا بیدیہی چی پلاس داغ کی ملکوت کل شین اختیار او حکومت د هر یو شی دے دا ملکوت د مبالغی صیغه و په ملک کې لک رحموت او رهبوت چرازی نو ملکوت معنا و ملک تاما پورا اختیار د هر یو شی دے اے هر شی داغي مکمل اختیار د الله لا شکره کبر قرار ژوندې ساتي کمر کایې که ختمیه کډه رہیه که بیماریه که صحت ورکه ویلیه ترجعون او دغ الله تبتا سو ورغرول شی سوره صافات مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره انعام نا په ترتیب کې اون ډیر شم دی او نزول کې شپږ پنځوستم نه دې کې الله د غره مخلوقات او عاجز ذکر کوي چې کملایق دي ک پیغمبران علیهم السلام دي ټول ما ته عاجز دي او دوی ته د عزت ما ورکړې دي وګوره د ملایکو درې حالتونه د عاجز ذکر کوي بیا د پیریانو عاجز ذکر کوي او د یو پیغمبران او عاجز ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا او زما د قسم وی صف جوړونکو ملائکه باندې چې اسمانونو کې د الله د عبادت د پاره صف جوړي صفن په صف جوړونو سره اے پاسمانونو کې هغه صفونه جوړي لکه دنیا کې مسلمانان د الله د عبادت د پاره صفونه جوړي فزاجرات زجرن او قسم دے پاغا شڑن کو ملائکو بانی شیاطین لر زجرن پشڑل رٹل سراب اے دا ملائک سکئی ملائک دا شیاطین رٹی زاجرات نا مراد ملائک دی گورا وریز شڑی او بوزی اے دارنگی رٹنا کئی دا گناہنو نا رٹنا کئی دا گناہنو نا فتالیات ذکرن او زما د قسم وی پلوشتن کو ملائکو بانی ذکر لرا چې دا اللہ ذکر کئی دادری وار قسمون پس دی ان الہکم لواحد چی بیشکا معبود ستاسو خامخا یو دے عبادت و بندگی مستحق یو اللہ دے او فزاجرات زجرن وریزی شڑی یا اللہ چی دسنا منکڑی داغین رٹل کئی منکول کئی ان الہکم لواحد بیشک معبود ساسو خامخایو دے رب السماوات والارض رب داسمانو دزمکو دے وما بینہما غجری پمند دے دعاڑو کے ورب المشارق او رب د مشرکونو دې ورب المشارق او رب د مشرکونو دې روزانن ور د مختلف زین راخیږي ان زینا السماء الدنيا بشکم چو خستکړه رم اسمان د دنیا بزینت الکواکب فزینت دستورو اسمان د دنیا دستورو فزینت مخستکړه وحفظن او حفاظت کړه موږ د دې اسمان په حفاظت کولو سره دا حفظ ونیا دی دی کی منصوب دی بنابر مصدریت وحفظناها حفظ ون حفاظت مکڑ دی دی حفاظت کول یا دا حفظ ون منصوب دی مفعول لہو دی وحفظ ون او داستوری دا پار دی حفاظت دی من کل شیطان مارد دا هر شیطان سرکشنا لا يسمعونا لا يسمعونا وغن نسي دا شيطانان الى الملأ الاعلى اغم مجلس فورتنيتا دا ملأ اعلى مراد اسمانو ندي او فدي كي كم ملائك دي اغي تا ملأ اعلى وي ملأ اعلى هي السماوات ومن فيها من الملائكه وغن نیسی دئی مجلس پورتنی دا ملائکو تا ویقذفونا وشتیشی دا شیاطین من کل جانب اند هر طرفنا پسروٹ کو دحورا اند پارد رٹلو ددوی ولهم وددی شیاطین اند پارا عذاب واسب عذاب بی امیشا الا من خطف الخطفتا مگر آسو جی تختولو کی پتختولو سرا بس نمګړې خبرې واورې د وی تختول دي شیاطینو فاتبع جون ورپسې شیدا غپسې شهاب اللمبدور ثاقب رنا کون کی وی رنا کای کلګور اسمان کی ستوري وشته شیدا شیاطینو پسې فصفته همنو تپو شو کد دوینا اهم اشد خلقن آیا دی ډیر شخصي په پیدائش کې امن خلقنا یا که هغه چې مون پیدا کړی وي چې ملائک دي اسمانونه دي زمکی دي او مشارق دي کواکب دي انا خلقناهم بیشک پیدا کړی دي مونږ دوی من طین لازب د خټې سلیخنا کنا لازب هغه چې لاس پورین خلی او سشی پورین خلی بل عجبت بل کتاب جب کیت حبیبا چې دا دیولې زما خبره نمنی ويسخرون او دا کافر ټوکی کوي واذا ذکروا لا يذكرون او کله چې دیت نصیحت ورکول شي نو دای نصیحت نه قبلوي لا يذكرون نصیحت نه قبلوي وَإِذَا رَأَوْا آيَةً كَرِشُوا بُرِدَيَوْا مُوْجِزَا يَسْتَسْخِرُونَ نَاغِي پُورِ خَنْدَاگَانِ كَوِي وَقَالُوا وَإِذَا كَافِرٍ هَذَا نَدِدَا قُرَانُ وَدِنْ إِلَّا سِحْرٌ مُبِيد مَگر جادو دِخْكَارَا اَهِذَا مِتْنَا يَا كَلِشِ شُمُنْغَ مُلَوْا وَكُنَّا تُرَابًا شُمُنْغَ خَاورِ وَعِزْوَابَ نَدُكِي دُكِي أَيْنَّا عَلَمَ بُعُوثُونَ ایا مونږ بیا بخامخا غن را پور تکړې شو او آباؤنا الاولون او مشران زمونږ لمبني قل حبيب او فرمایا نام آو تاسو تاسو مشران به الله پرز قیامت ژوند کی و انتم داخرون یی بتا سو ذلیل او رسوا فانما هی بشکدا زجرت واحده چغا یو دا پوکے یو دے یو زل باپ پدویم زل اسرافیل علیہ السلام شبیلے کی پوکے ہوگی فیدا هم ینظرون نو ناسا پی دی بیو بلت گوری اد قبرن نرا پورت بی وقالو وای بدوی یا ویلنا های تباہی او بربادی دمونگ دپارا هذا یوم الدین دا خورز دی صعب دا مونخ من لنا هذا یوم الفصل الذي دیت بووی لشی ملائک بورتوی جواب ورکی هذا یوم الفصل دا کلام دا ملائکو دیت جواب ورکی دا رزد فیصلی حغرا کنتم بهی تکذبون چه تاسو بدیت دروغ نسبت کولو احشر الذین امر بو کی الہ العالمین ملائکو تا راجم کئی حق کسان ظلمو چه مشرکان دی شرک کڑو و ازواجهم ازواج نمرا سوگ دی سوگ چه دی ظالمانو غنتی دی راجم کئی حق کسان چه ظالمانو و ازواج هم سوک چی ددوی غنتیو دگر زناکار و زناکار و سر راجب کی شراب سکن کی بد شراب و آل سر غلو بد غلو سر راجب کی ازواج نمراسل اشباہ هم چی ددوی غنتیو یو مانا دا ازواج هم دارا راجب کی اغا کسان چی ظالمانو او د دوی غنت چې څوک مشابهو یا ازواج نه مراد د مشرکان او غبیبیان دي چې هم د دې غنت مشرکان وي و ما كانوا يعبدون هغه چې دوی چې دوی به ورته عبادت کولو من دون الله ما سوا الله نه فهدوهم الى صراط الجحيم نلار ورته سم کوي په طرف د لارې د جهنم دی روان کی اللہ وی وقفوهم ادروی انہم مسئولون ددوین تپوس کی دیشی وی دروی دین تپوس کی دیشی او دلتوی وما کانو یعبدون من دون اللہ سو کوئی دایات عام دے ہر شے چې دی ور سما سیوا دا الله نه عبادت کوي نو آیات عام او خودی کی تخصیص راغله پایات د سوره انبیاء باندې مشرکان او د دوی ټول معبودان برا جمع کوي او جهنم ته به ور غرزي مگر هاغه خلق چې دی عام نه خاص شي سوره انبیاء کې فرمایلی ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون وقفوهم يدروي انهم مسؤولون بيشك الدين تفوس کی دیشی ددید اعمال او ددید فائض بارکه او دین تفوس کی دیشی چدایول ظلم کولو دنیا کې له ولې ظلم کولو مالکم رب العالمین ورته وي شوي تاسو لرا لا تناشرون چې تاسو دی او بل مدد نکوي بل هم اليوم بلکې دوی نن رز مستسلمون ټول د الله فی سلیت تابعدار دی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ رَامَ تَوَجِيبَ شِبَازِ دَدِعُورُ وَعَلَوْنَا عَلَى بَعْضٍ فَبَازِ يَتَسَاءَلُونَ دِيَوْ بُلْنَا تَفُوسُنَ بَكَئِ يَوْ بُلْنَا تَفُوسُنَ بَكَئِ قَالُوا وَآئِ بَدْوِي إِنَّكُمْ بِشَكَتَاسُ مَشَرَانُ تَبَا غَلَطُ مَشَرَانُ تَبَا غَلَطُ كَشَرَانُ وَي انکم بیشک تاسو کنتم تعتوننا عن الیمین تاسو برات للکل منتاد خی طرفنا ابازی دیتا سا علون دامان اکڑی جگڑی وکی تخاصفون دیو بل سره و جگڑی کئی یو بل سره جگڑی و کئی دیو جن حدیث پاک کرا غری اللہ حبیب فرمائی وی رحم دیو کی اللہ پاغ سڑی چی دسر دیو رور سو ظلم نے مال لے دا غیزت اغسطے اراشی او د مر نمخ کی دا غن طلب دا حلال والیو کو مخ کی دا دینا شرابشی نبس دراہم او دنانی روی بلکی نیکی با تقسیمولشی انکم بیشک تاسو تاتون نان الیمین راتل بمکول ممتان الیمین اے عن الدین دا دین دا طرفنا او دا حق دا طرفنا یمین پمانا دا حق او دا دین لے اے منبم دا حق نمنی کولو غلط کشران بغلط مشرانو تووئی نو یاد یمین نمراد آغلار دا خیر او دا حق دا یادی دے کی یمین پمانا دا قوت دے راتل بمکول ممتعن الیمین پخپل قوت سرا ستاسو لاسو کی زور و مشران وی حکومت وی ممو پا ڈنڈی بی دی نئی تا مجبور کونو او دیمان نمو من کونو یا یمین پا مانا دا قسم نے انکم کنتم تعتوننا عن الیمین وی تاسو جراتل بمکول ممتع پا قسم سرا ایتا سم ممت د دروغ قسم خوڑو پا باطل چدا حق دے قالو مشران بورتووی بل لم تکونو مؤمنین بلکی نو ایتا سم مؤمنان وما کان لنا علیکم من سلطان نو مولر پتاسو سرزور او تسلط من سلطان یا پمانا د دلیل لے وی نو مولر علیکم من سلطان پتا سو س دلیل سو حجت پپری خودو د حق کې موږ سره خو س دلیل نو وېتا به دلیل زمون خبره مانلا دلیل خود اهل حق سره نو موږ لره پتا سو س دلیل پپری خودو د حق کې بل کنتم قوما تعغید بلکی وېتا سیو قوم سرکشان او گمراهان فحق علينا قول ربنا ثابت شید په مونږ وینا د عذاب درب زمونږه ان لذائقون بشک مون خام خاص کون کی د عذاب یو فاغویناکم نو مون تاسو گمراه کړی وای غلط مشران بووی ان کنا غاوین بشک مون پخپلم گمراهانو بخپل گمراو تاسو هم گمرا کړی وای فإنهم بشک دویدا غلط مشرانو کشران یومئذین فلغرس فی العذاب مشترکون فعذاب د جهنم کې به یو بل سره شریک وی ان کذالک بشکم چودارنګ نفل بالمجرمین کار کو د مجرمانو سره انهم بیشک دا مجرمان کانو دی اذا قیل لهم کلچ بوید شل دویت پا ترکی پا طریقی دا دعوت لا اله الا اللہ چنشت دے بلد عبادت بندگی مستحق سیوان اللانا یستکبرون ندوی با تکبرو لی کولد دید قبلولنا ويقولون وايذي ائنا لتاركو الهتنا ايا مخام خافريزو دا خپل خدایان او معبودان او د دې عبادت لشاعر مجنون د وجد وینا له شاعر لیونینا ورته الله حبيب ته د دروغ د وجن شاعر او لیونې وي بل جاء بالحق علاوه زما حبيب دان شاعر دے نلیونے دے رات للی کڑی بالحق پا حق سرا حق سدے دا اللہ توحید و اسلام حق سدے قرآن و صدق المرسلین او تصدیق کڑے دے پیغمبرانو انکم بیشک تاسو لذائق العذاب للیم خامخا سکن کی اید عذاب دردناک وما تزون او تاسو له سزا نشي درکې دي الا ما كنتم تعملون مگر هغه چې توي چې تاسو کوم عمل کولو الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله خالص کړی شي اولئک ذو مخلصين بندگان لهم رزق معلوم دای د فار رزق د معلوم چې داغي صفات معلوم دي فواکه میوی دی وهم مکرمون او دی بیزت من کڑے شی فی جنات النعیم فجنتنو دنعمتنو کی بیدیب علا سررن ففالنگنو بناسوی متقابلین یو بلت مخامخ یطواف علیہم بکاسن درزول بشی پدوی ڈکا پیالا د شرابو من معین چید چین دارو شرابو د جنت نبی بای دعا آدھا شراب بتک سپینوی لذت اللی شاربید مزاو خون بور کش کن کتا لا فیها غولن نبی پدی کی سر دردے غول وید سر دردتا او د خېټې درتا پدې شراب د جنت کې نه بسر درد وی ان بد خېټې س درد وی نه بد خېټې س درد وی پدې کې لا فیها غول نه بې پدې کې س سر درد او نه بې پدې کې درد خېټې ولا هم انها ينزفور او نبدید دی شراب د وجن ينزفون بی ہوش کی گی بی خود کی گی بنا اقل بن بوزی د دنیا شراب خود سڑینا اقل بوزی ولا هم اندوی عنها دی دسکنو د وجن ينزفون د دی اقلون ببوت لے نشیب او دی ينزفون یا مانا علماء دام کری دیو د دې د وجه نو لټاین کوي د دې د وجه نه دی ولټاین کوي وعندهم د دې جنت یا نشرا قاصرات الطرف حیا نا کی بیبیان وې قاصرات الطرف دي ته لندون کی وې د خپل نظرونو په خپل مالکانو ایدا دی جنت حوری بی بیانی دخپ المالک خاون بغیر ببل چاہتا نگوری دوی سر بی قاسرات الطرف لندون کی د نظر نکت بگوری او دخپ المالک او خاون بغیر ببل چاہتا نگوری عین غط استرگوان بید کعنہن تبو ایک ندا جنتی بی بی آنے بید مکنون بید نیاخو بمانا دسلے دمال غلر دے تبو ایک ندا مال غلر دی المکنون مکنون بند ساتل شوی پسیفوں کے یا بید دا جمع و دا بیدوتن او دا دا شتر مرغ اگیتا وی چی داغی رنگ سی سپین والی خوزیر والی تمائل وی کعنہن دا جنتی بی بیانی تبو ایگنی اگی دا شتر مرغ دی مکنون چی دا دلو نابت بچ ساتلی شوی وی او داغی اگئی رنگ سنگئی یعنی سپنوالی زڑوالی تمائلوی ادا پا رنگونو کی بہترین رنگوی داغی رنگ دا سیوی لکا کچا پائی چی پیروی اونی سی دا کچاو پائیو دا پخو پا پیروی پا رنگ کی فرقوی لکا کچا پائی چی پیروی اونی سی فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ رامو توجیب شی بازی ددوینا بازی تا دا جنتیان يتساءلون او دیو بلنا تپوسونا بکی اے جنتیان دوستان با پیوزے ناشوی او د جنت خوراکون اس کاکون با کئی اپا دی منس کی با دی اولن تپوسنم شورو کی قال قائل منهم او بای ویون کے دی جنتیانونا انی کان لی قرین بیشک زما دنیا کی او مرگرهو یقولو چه غبوی وغ کافر اینکا لمن المصدقین ویما تبیوی آیا بیشکت خامخا د تصدیق کون کنے پا دی خبر چه مڑی بجوند کی گی او حساب بی جزا و سزا بی اذا متنا یا کل چه شمونگا مڑو وکنا ترابا شمونگا خاوری وعزوابا نڈوکی اڈوکی اِنَّا لَمَدِينُونَ دعایا مُنگ جیو مُنگ سر خام خائی صاحب بوکڑیشی یعنی زمان ناس پاس مرگر او دکاروبار او کافر و قیامت نمنو نماتا بیمگوردہ سے خبر کولی قال دا جنتی و دینور مرگر اتوئی هل انتم متولعون آیا تاسو داغ خبر حاصل ان کی ای فتولا نو دے ودا خبر حاصل کی فارا سرگن بشیدہ سے دبر جنت ندے اورتا فرآہو نوب گوریا غافی سوائل جحیب پمند جہنم کی ادا جنتیان او جہنمیان بیوب التخکاری ریوب الخبر بموری قال دا مومن بورتا ویت اللہ قسم پالا ان کتا لتردید بیشک شان داده تو خونیز دیوی چی زدیم تبا کڑی وی کماستا خبر من لیوی چی او قیامت نشتا او حساب نشتا او مڑی بر جوندی کی زو خودیم تبا کڑی وی ولولا نعمت ربی کچر نوی نعمت زرم رب زما چیزی پا ایمانو پا دین کلک کڑی و لکنتو من المحضورید نخام خازبم وید حاضر کرشون تاثر پدی عذاب کی افما نحنو بمیتین آیا نیومنگا اس مرکی دن کی بس مرگ میوزن سکلے الا موتتن الولا مگر مرز مورن بنے وما نحنو بمعذبین نیومنگ چمنگ تبگنی عذاب را کریشی ان هذا بشکدا لہو الفوز العظیم خام خام دا کامیابی دا لویا دا جنت او ددی نعمتونا یو لویا کامیابی دا لمثل حالا دا پارا دا مثل ددا سی جنت او ددا سی نعمتونو او ددا سی کامیابی فل یعمل العاملون پکار دے چھ عملو کی عمل کونکے ذالک خیر او دا کلام د دغه جنتیانو لیکنا علم مثل هذا فیعمل العاملون امام قتاده وی هاغه من کلام اهل الجنه و اذام د جنتیانو کلام نے ابن جریر رحم الله وی ها هو من کلام الله اذا الله ذ خبرنا الله علم مثل هذا د پاره د مثل د داسې جنت او نعمتونو کامیابی فل یعمل العاملون عمل دیو کی عمل کون کی اللهم اجعلنا منهم اذالک آیا دغ نعمتون د جنت خیر غردی نزلا فم المستیاکی ام شجرت الزقوم یا کاغون د زقوم ان جعلناها بشک موچو غرزول مداونه د زقوم فتنه للظالمين په دنیا کې آزمائش د ظالمانو د پاره ای چې دا خبر واورید چې الله پیغمبر وایي چې جهنم کې ونه لا نخنداګانی شروع کی د دنیا کې د پاره امتحان او فتنه للظالمين عذاب دے پا آخرت کی دفارد ظالمانو انہا شجرتن بیشک دائی وونا دا امام ابن کثیر رحمه الله وی ویا خدا چې شجرۃ الزقوم یوونا لا ودذی سانگی با دټول جهنم یانو زهونو تورسی یادا چې دې کې مراد جنس شجر ری چې هغه ته زقوم وی نو یوونا نه ده بلکې غنی وی بیشک دا یوونا د تخرج فی اصل الجحیم چې روزی با فمنز او بیخ د دوزخ او جهنم کې طلعها غنچکون داغی کانه روس الشیاطین تب ویگ ندا سروند شیطانانو دی اگر شیطان خوچ آلی دلینے چی دیدے کی تشبیح ورکی ویدہ محاور دا یو بدرنگ شیچیوی نو خلق شیطان سره تشبیح ورکی او د خکولی صورت داغه تشبیه ورکی د ملک سره و ير دا حسن فرشته دا ابدرنگ شي ته وي ودا خو شیطان پشان دی دا تشبیه په دې ته بار ورکا غنچکونه داغه کانه روس شیاطین تب ویګ ندا سرونه د شیطانانو دی ابازی علماء کرام ذکر کری چې شیاطین په معنا د مارانو دي دا غنچکونه د دې تبوي د سرونه د مارانو دي تبوي غندا سرونه د مارانو دي فانهم بشکدوی لا اكلون منها خامخ خوراک بکئی د دېونه د زقومنا فمالیون من هلبتون دکوی بد دین خیچی اے خوراک خواغی چی مزہ کئی کورا دنیا کم سو کوئی خوراک دیو کوئی بس خیٹ کم اڈکا کسا پن دینو دا زکوم بد اس پنو دا از غو پشانوی مرائی کی بن خلی دلتو اس خوراک بھئی خوڑکا ان کی بھئی د دین د خیٹو فما ان لهم علیہا بیا بشک د دوی د پارا علیها پری خوراک د زکوم لشوبا من حمیم سکل بی د خټکی دلو بوز جهنم نا شوب یا پمانا د شرب دے یا شوب گډون توي خامخا گډون بی د گرمو بوز جهنم ثم ان مرجعهم لهل الجحیم او بیا یقینا واپس کی دل د دوی به جهنم تا اے جهنم کی مختلف زایونه دي هر زید مختلف سزا ده پاره یو زید بل خوراک ده پاره د زکوم خوراک به په زور کوي بل زید بد گرم او بود پاره رزکوی بیا واپس کی دل د دوی به لل جهنم جهنم تا انهم بیشک دی ادا کافر شری الف و آباهم دی مندلی و خپل مشران دالین گمراهان فهم ندوی علا آثارهم دا غید قدمون پس یهرعون زغلول شول بس دا اغا خپل کافر او گمرا مشران پس دی روانو یهرعون غلول شل اغی پسی روانو اولماو لکلی الاحراع دا اغا تیزی مندی توی چی بدن ورسر خوراپی ولقد دول قبلهم اکثر الاولین او بیشک گمراشی و مخ کی ددوینا اکثر رنبنی اے رنبنو امتنو کی اکثر خلق سو گمراحانو ولقد ارسلنا فیهم منذرین او بیشک رالی گلیو منفاغوی کی یرورک ان کی فانظر نوگور کیفتان عاقبت المنذرین سرنگ و خیری انجام المنذرین دیر ورکڑو شو الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله خالص کړي شي ولقد نادانا نوح اویشک دعا غفتی وزمون نوح علیہ السلام مونتے عاجزی او فریاد کرو دو قوم مقابل کی فلنعم المجیبون نقسم پا اللہ سخ قبل ان کی امونگا دی دوار زیونو کی قسم محذوف دے ولقد نادانا وَتَاللَّهِ لَقَدْ نَادَانَا دَعَانَا قَسَمْ فَاللَّهِ رَبُ لِلِيُمُنْ نُوحَ لَيْهِ السَّلَامِ نُو قَسَمْ فَاللَّهِ سِخْ قَبْلَ اُنْكِو مُنْ دَاغْدَ فَرْيَادِ وَنَجِّنَاهُ نَجَاتْ مُوَرْكَرِ وَغْوِيْتَا وَاهْلَهُ تَابِدَارُ دَاغْتَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَزْوِيمِ دَغَمْلُوِنَا غَمْلُوِسُ دَغَرْكِدُونَ مِ بَجْكِنِو او غم لوی سونو هر سلام د خپل قوم د zarar نه می بچ کړو وجعلنا ذريته هم الباقي او ګرځول دې موږ اولاد دا وی هم وی باقي وترکنا عليه في الاخرين ابريخ دې موږ په دینو عليه السلام فرشتنو کې سلام على نوح في العالمين سلامتی آد اللہ دیوی پنوح علیہ السلام فمخلوقاتو کی انا کذالک بیشک مندارنگ نجل محسنین بدلی ورکو خیست عامل کونکو تا انہو بیشک آغوی نوح علیہ السلام من عبادنا المومنین دبندگانو زمم مومنانو نو ثم اغرقنا الآخرین بیام غرکلی وغنور کافر وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ او بِشَكَ دَرْدَلِيَوْ دَتَعْبِدَارُ دُنُوحَ لَيْهِ السَّلَامْنَا لَإِبْرَاهِيمُ خَامَفَا إِبْرَاهِيمَ لَيْهِ السَّلَامُ دَشِيعَتِهِ مَانَا وَمِنْ أَهْلِ دِينِهِ اَوَلَا مِنْ هَاجِهِ وَسُنَّتِهِ دَ أَهْلِ دِينُ دَدْوِينَ إِبْرَاهِيمَ لَيْهِ السَّلَامُ اذ جاء ربه کل اجرات للکری اخفل ربتا بقلب سلیم فزر سی سالم سرا اذ کفر او شکنا او د شرک نیزر پاکو قلب سلیم ستوئی نپک شرک او کفر ستا او نپک شک ستا قلب سلیم دیتوئی اباز علماء وی وی منتفوسو کد باز علماء ونا چه قلب سلیم ستا وی وی دیتا وی جنے پوئی کی چه اللہ حق دے قیامت برازی مڑی بجون دیکھیگی قلب سلیم دیتا وی جنے اللہ وحدانیت تسلیم ای کلے چرات للکڑیو ربتا بی قلب سلیم پزڑو سی سالم سراب اے دے شرک نہ پاکو غلط وقائد و نیتون نہ پاکو او دناکار صفتون نہ پاکو لکا کنا ٹگی دوکا دا ہر سپزڑ کنو از قال الیبیه کلیش فرمائی لیو خپل والد تا و قومه خپل قوم تا ماذا تعبدون ماذا تعبدون دسشی عبادت کوئی تاسو دس عبادت کوئی افکن آلیہتن آیا دزاند دروغ جوڑشوی خدایان دون اللہ سیوان اللانا تریدون تاسو داغی اراد لرئی دا ایفکن منصوب دے بنابر دی چه مفول بی ہی دے او دا نصبی دے توری دون دو وجنہ دے او دا آلیہتن دے ایفکن نا بدل القل دے ایفکن آلیہتن آیا دا دروغ معبودان او ایفک خطرناک دروغ توئی آیا د دروغ خدایان علاوه د الله نه تريدون تاسو دا غي اراده لرئ فما ظنكم برب العالمين صد خیال و گمان ستاسو پپالن کی د مخلوقاتو فنظر نظرتن فی النجوم نظر کړو نظر کول پستورو کې هی وی قوم او بادشاہ ابراهیم علیه السلام ته ویلو چې سبا زموږ اختر دې موږ سره بځي داغلا سستورو ته وکتل د دې خیال مطابق فقال فرمایلی انی سقیم یرزخ بمارم دا نظر نظره فی النجوم عرب وی نظر نظر نظره فی النجوم تفکر ذکر امام قتاده وی نظره الالسماء متفکرا داس اسمان طرف ته وکتل سوچ کولو فقال انی سقیم او دې ته توریه وای اے زر دې چې زب بیمار شم چې بیماری د مرګ دا او دې نه خلاصې نشتا ددایو توریه وا وی فقال فرمایلی انی شقیم اے زب بیمار بالنسبه ال المستقبل چې هغه ته مرض الموت وای فتولوا عنه مدبرين ناوڑی دلیو دیدا غوین شاک انکی فراغ الی آلہتهم نمیلان کڑو دزویدی خدایانو معبودانو تا راغ یروغو روغن وروغانن تمانا دی میلان رازی فراغ الی آلہتهم بیلان کړو د دوی دی خدایانو ته دی مشرکانو خپل بوتانو ته مخې ته نظرانی شکرانی خوي فقال الا تاكلون فرمایلی وی آیا تاسو خوراک نکوي تاسو له خو دی خپل عابدینو مخې ته خوراکی خوي الا تاكلون آیا تاسو خوراک نکوي مالکم سشوی تاسو لرا لا تنفقون چی خبر نکوی فراغ علیهم نمیلان کڑو دویتا دوربم بالیمین چی وحلی پخپل قوت و طاقت سراب بالیمین اے پخیلاس یا بالیمین پا قوت سرا یا بالیمین دا قسم دا وجنا سور ابراهيم سور انبياء کي تيرو قسم خړل وتالله لاكيدن اسنامكم قسم په الله ستا سخدایانو ته سچل بجوړو فاقبلوا اليه رامتو يشو د ابراهيم عليه السلام تا يزفون منډي والي او د يزفون يو معنا دامو يرعدون غضبا د غصه نټول داسې رپی دل بعضې سړی چې ډېر غصه شي نټول راپی نو یزفون ټول د غصې نه داسې خوځېدل او رپېدل قال اتعبدون ما تنحتون فرمایلو ابراهیم علیه السلام آیا تاسو عبادت کوئ ما هغه چاته تنحتون چې تاسو یې تراشئ اے بود چی جوڑے پا کستر کی غوگو نا جوڑے نمخ کی خطاوت راشنو که گٹی نے جوڑے که لرگی نا نتاو لپوز جوڑا که آتا اور تخل جوڑا که او پخ پلاسو دی جوڑ کو او بیاد آغی عبادت کوئی اتعبدون ما تنحتون آئے عبادت کوئی داغ چا چتا سویت راشئی او پخپل اغست کوي هغه کنه د غټه نشکل جوړوي والله خلقکم ملا پیدا کړی تاسو و ما تعملون هغه چې تاسو کوم عمل کوي قالو د کافر ویل یو قالو نو له بنیان ویلو دی وی جوړ کوي د پاره او باد فالقوه فی الجحیم ورارتاوی کئی پدی اور کی یو لري ابا یو چت ابا دیو دیوار جوړ کو او دا غین د ټال په ذری ابراهیم علیه السلام دی ورته ورغورونو فارادو به کیدن اراده کړی ودی دا مبارک کیدن د مکرو فره فجعلناهم الاسفلين نغرزولیو مونگا غیلان دی خوارو زلیل وقال ابراهیم علیہ السلام فرمائلیو انی ذاہب بیشک زتلن کیم الى ربی کم زیت جماعت زمارب حکم کڑے سیہ دین زرد چی دہ جرت لارب ماتو خی او مات بیسان کی رب حب لی من الصالحین وی زما رب ما توبه خدنه کانو بچونا فبشرناه بغلام حلیم نذیر مور کړو ایت په بچی صبرنا اسماعیل علیہ السلام مور کړو فلما بلغ ما السعی هر کله چې رسیدلو دا بچی دا وی سرا السعی عمر د کار کولتا عمر د منډو ته چې بیا بچی منډي والے شي بازی وکال ذکر کړي ابازی د دینه کوم زیات ذکر کړي بازی کوم زیات ذکر کړي قال ابراهیم علی السلام فرمایلی بچی لوی شومنده ترلې والے بیا بنئے ای بچی ازما انی ارا فی المنام بیشک ذیم ما کتری دی په خوب کې انی ازبحو کا چی بیشک از جیم تازب حکوم فانظر نتو گرمادا ترا چی تماتا سمشور را کیستا سرائدا تو گرمادا ترا تو دا ترا من الرائد رائن دے ایسا مشور را کیتماتا قال بچی فرمائلیو یا بتفعل اے والد محترم زما او کما تو عمر او جتا سوته حکم کی دیشی ستجدونی زرد چوب مم ما ان شاء الله کچر خوشید الله من الصابرین د صبرنا کنا فلما اسلم هر کل جدواړه تابیشیو والد زبح کولو تاو بچی زان قربانی تپیش کو وطلہو دل جبین وطلہو اوچول وغال الجبین پاڑخ وطلہو للجبین او دتل خپل معنا داو اصل تل الرمیو علی تل او تل ویسل کی خاورو تا و تل لہو پخارو کی اچول وغا للجبین جبین گرد تندیدی یو اڑخو بلتا ویدی تا جبہوی مخامخ اچول و اغف اڑخو و تل لہو للجبین اچول او اغف اڑخ جبین دی او او بل طرف تندی تاوی ونا دینا ہوا واز ورکڑو مونگا غیتا ایا ابراہیم دا چه ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا بیشک رشتین کو تاخ پل خوب انا بیشک مونگا کذالک نزل محسنین دارنگی بدلور کو مونگا خیستا عمل کو انکو تا چی با دنیا کی دا مسائب ان اخلاس ہو او پا خیرت کے با جنت ور کو انہا دا بیشک دا لہو البلاء المبین خام خادا انعام و احسان و سرگن چی بچے دا زبہن اللہ بچ کو وفديناه بذبح عظيم وفديناه خلاص کړو مونږه غا بذبح عظيم فقربان ایلو شرا وفديناه بذبح عظيم او په فدیه کې ورکړو مو دا غفزه ذبح لویا یعنی خلاص کړو مو هغه په قربانی لوی سرا الله دا غفزه یو جنتی ګډ را لګلو او غضب هشو او اسماعیل علیہ السلام د ذبحنا الله خلاص کو وترکنا علیہ فی الاخرین اپریخ دا مونگ پاوی پرستنو کی چی تر قیامت پوری خلق وی سلام علی ابراہیم سلامتیا دیو سلام دیو پہ ابراہیم علیہ السلام کذالک نزی المحسنین دارنگی بدلی ورکو مونگ خیستا عمل کونکو تا انہو بیشکاوی من عبادن المؤمنین او دا بندگانو زمونگ دا مومنانونا و بشرناہو بیسحاقا او زیر ورکرو مونگ اوی تا پیسحاق علیہ السلام نبیین پیغمبرو من السالحین دنی کانونا و بارکنا علیہ وعلا اسحاق او برکت شوریو مونگ پاگوی کی او پیسحاق علیہ السلام کی و من ذریتهما دا اولاد دی دعارونا محسن زن نیکانو ددی پا نسل کی زن نیکانو و ظالم لنفسه مبین او ظلم کون کی پخبل زان خکارا ولقد مننا علی موسی و هارون ابیشک احسان و انعام کلو من پا موسی و هارون علیہم السلام و نجیناهما و نجات نورکڑ و غدوارو تا و قومهما قوم ددی دوارو تا من الكرب العظیم د غم لوینا د فرعون نم اخلاص کړیو ونصرناهم مدد کړو موږ د دې دواړو او د دې د قوم فکانو هم الغالبین نو غیهم الغالبین ما غی غالبو په فرعون او د هغه قوم واتیناهم الكتاب المستبین ورکړو موږ دواړو ته کتاب روحانه وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قُذِلَ بِوَادْوَارُ ثَلَارَنِغَا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ طَرِيقًا مِنَ الْبَادْوَارُ فَرَسْتَنُوا كِ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ چې سلام دی وی په موسی او هارون علیهم السلام إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بِشَكَ دارنګي بدل ور کومو نیکانو تا إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بیشک او دا دوار زمون دا بندگان و مومنانونا و ان الیاس او بیشک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خام خاود پیغمبرانونا اید قال لقومه کلیچ فرمائلو اخبر قوم تا الا تتقون آیا تاسو دا اللہ نیری گئینا اتدعون بعلا رب لیتا صبع اللراب ادا بعل د دیو بوتو او د سروز رونه جوړ کړو او شیطان په دې کې ورنن اوتو او هغه په خبرې کولی د گمراهي او په سونو ای او سلور سو بنجورانو د دې بوت ای بدا خبر یادولې ابیا به دې تدین وی دا به خلکو له خولې اے شیطان سس طریقې د خلکو د بیلار کول د فار استعمالې دی بوت کې شیطان مور نه نوته خبرې وی کولې او من جوران وبا یا دون او خلکو له وی به تعلیم ور کول نو د الله پیغمبر ورته وی ته دعونا بعلن رابلیتا صبح اللرا وتذرون احسن الخالقين او بريزي غډير خيستد جوړونکو نا ډير مضبوط جوړونکو نا خالقين فمانا د سوانعين له زکه خلق جوړول کوي پیدا کول نشي کوله الله ربكم الله شرفته سره ورب ابائكم الاولين او رب د مشران او استعصرم بنو دے فکذبوه همیشه وغیجه درغو نسبت میں ولکولو فانهم لمحضرون نبیشک آغوی خامخا حاضر بکریشی پا عذاب کی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کری شوی وترکنا علیه فی الاخرین پریخ دمو پیلی آسن سلام پرستنو کی سلام علی الیاسین سلام دیوی پا الیاسین علیه الصلاة والسلام سلام سلام دیوی علی الیاسین پا الیاسین علیه السلام بانی نگر الیاس دی کی سو طریقی سر علماء لستن کری او بازی نحات ویلی ویدارب تتلاعب بالاسماء الاعجمیت تلاعبا دیلوبی کئی دنمون اعجمیو سرلوبی نیاسین و الیاس والیاسین شیعن واحدن یو شیعن ندا الیاسین فا الیاس کی ددئی یو سدے یو قرط ددوی سلام دیوی فا الیاسین علیہ السلام انا کذالک نزل محسنین بیشک منگ دارنگی بدلی ورکو خیست عمل کونکو تا انه بشکاه من عبادنا المؤمنین ود بندگان زموند مؤمنانو نا وان لوط بشک لوط علیہ السلام لمن المرسلین خامخا ودرا لگلو شونا اذن جیناه کلش نجات و اخلاص ورکلو مغویتا واهله اجمعین واهل داوی طولتا الا عجوزا فی الغابرین مگر اغا بڑای دا اغای بی بی وپ باکی پاتی کی دنکو کی ثم دمرن الاخرین بیام حلاکڑی و غنور و انکم بیشک تاسوے مکی والو لتمرون علیہم خام خا تیری گئی را تیری گئی پاغوی چه شام تا تجارت تزی مصبحین پدا سی وقت کی چه داخلی دنکی پا وقت دا سبا کی کلپ سبا تیری گئی وباللیل او کلب دشبیه تیری گئی افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل لکارنا لی و این یونس لمن المرسلین او بیشک یونس علیہ السلام خامخاو دا پیغمبرانونا اید ابقا کلچ تختید لیو الى الفلک المشحون کشتی دکی کلی شویتا نو کشتی سمندر کی ڈوبی دا او در نشوی وا دی خسن اچولیو چی لگس پکووی فساهما ای فقار علیه السلام من فی الفلک کرندازی کڑی وا دی یونس علیه السلام دا وچا سر چی کشتی کیو کشتی والاوی در نشوی ڈوبیگی یرس خلق تی غرزو کدغشان غرزو خوخن دا کرندازی بوکو فکان من المدحدوید نو غد مغلوب کرو شونا اے سو پیری کرندازی اکاو پیونس علیہ السلام براوتا لدے دریاب تارتاو کو یا ورٹوپی کو فالتقمه الحوت نلوار تیر کڑے وغویل رمئی وهو ملیم او دزان ملامت کونو بلات ملامتک انکی اوزام خفل لرا فلولا انہو کان من المسبحین کچر نویدا چو غاد اللہ دپاکی بنا بیان انکونا کچر دانوی چی غید مئی پخیٹا کد اللہ پاکی بیانولا للبتا خام خواہ بے تیر کڑے فی بطنی ہی پخیٹ دمائی کے الہ یومی ابعثون دا غورز پوری چی خلق بپکی کبرون نرا پور تکریشی وی دا اللہ تسبیح وی دا اللہ تسبیح وی او اللہ تے فریاد کولو نو الہ العالمین دی فریاد و اوریدو او مئیته حکم کو نوروی غرزولو فنبذناه بالعراء ارتاو کړو مونگا غف خالی میدان کې وهو شقیم او غی بیمارو. اگر قرآن و سنت کی ددی تفسیر نگر آغلے چی یونس علیہ السلام دے مئی پخیٹا کے سمرہ وقت دیر کڑے ندا علماء تاریخن ذکر کڑی سو کوئی دری رزیو اسو کوئی اوہ رزیو سو کوئی سلوی اخ رزیو اسو کوئی چسم دساخ پا وقت کی تیر کو او مازی گرے رو غرزونو. چونکہ قرآن و سنت اے قرآن و سنت دا مقصد خبری کئی واقعات تاریخ پا طریقی نذکر کئی فنبذناہو بالعرائے ارتاو کڑے و منگ پا خالی میدان کی وہو سقیم او غی بیمارو وامبتنا علیہ شجرت امی اقوید رازر غنا کڑے و منگ پا غوی اغونا او بوٹے دکدو. ابو حریر رضی اللہ عنہ یقفید شجرت الدبا ونا دکدو فی اللہ رب العزت سوکا رازر غنے کا. او داغوی بدن رو رو دی بیماری نخکی دو وارسلناہو رالیگلے و منگاغا الى مئت الف یولاک خلکتا او یزیدون بلکی دینم زیادو. او دینا ارسال اول مراد دیکھ ارسال ثانی ارسال اول دیتو ایچ لامئی تیر کڑنو او ارسال ثانی دادے چی میرو غرزونو. ندوانو علماء ذکر کڑی رالیگلی و منگاغوی یولاک خلکتا او یزیدون بلکی دینم زیادو فامن و ایمان روڑو فمتعناهم الاحین نفائده میور کروائی تا ترس وقت پوری دخپلو نیٹو پوری فاستفتهم نتپوسو که حبیبا ددی مشرکانو دمکینا علی ربی کلبناتو چی آیا استاد رب دفار لون دی چی دی اللہ تا دلون نسبت کئی وید عملائکی العیازو باللہ لون دی ولهم البنون او د دوی د فار زامندی ځان له خپلون خفکی او بل طرف ته الله ته نسبت کوي. ام خلقنا الملائکه اناثا آیا پیدا کړو موږ ملائک زنانا وهم شاهدون دا مشرکان موجودو چې دای ورته وکتل چې دای وای چې دا زنان دي. ور ملائک د الله یو معصوم او پاک مخلوق دی آغا پا نارینوالی زنانوالی موصوف ننے ای که نر او ماده نشتا. الا خبر شی انهم بیشک دا مشرکان من افکهم دا دروغ ددوین علی قولون خام خوای ولد اللہ دا اللہ نا ولد او اولاد پیدا شویده ولد اللہ اے سودر منه الولد وید اللہ نا اولاد پیدا شوینے وینہم لکاذبون او بیشک دوی خام حادر جنی اصطف البنات علی البنین آیا غرکلی دی اللہ لون فزامنو مالکم سشوی تاصل رے مشرکانو کیف تحکمون دا تاسو سنگ فیس لکوئی افلا تذکرون آیا تاسو نصیت نقبل وی ام لکم سلطان مبین آیا اشتر تاسو دپار دلیل خکارا فاتو بکتابکم روڑی اخبل کتاب مو ان کنتم صادقین کیی تاسو رشتینی وجعلو بینه و بین الجنت نسبا گرزولے دی مشرکانو فمند اللہ و فمند پیریانو کی خپل ولی دا اللہ و دی پیریانو فمند کی کافر و مشرکانو خپل ولی جوڑا کرے او دا غی ذکر مفسرین دا سکنے مام قرطبی ہوئی دی مشرکانو بوی چې دا ملائک دا اللہ لونہ دی نلون دا پارا خمور وی مین دی سوگ دی وی پدی پیریانو کی جکم بات شاہان دی دا غی غلون شازات گئی دے مین دی دی نگور آغی اللہ تا بی بیانی جوڑی کی العیاذ باللہ دی مشرکانو دا اللہ و دا پیریانو پا منس کی خپل ولی جوڑا کڑی وا نو نسب پا دی خپل مانا شو یا نسب نا مراد دی دی کی مناسبت دی اجعلو بینہو سبحانہو و بینہم مناسبتن گرزول دی دی مشرکانو پا من دا اللہ سبحانہو کی اپا من دا پیریانو کی مناسبت سنگا مناسبت دی دا اللہ عبادتم کئی او دا مشرکان دا پیریانو عبادتم کئی اللہ ام پا غیب و پوہ گنی او ای پیریانم پوئیگی ولقد علمت الجنت و بیشک پوہ دی پیریان انہم لمحضرون چی بیشک دوی خامخا پازا آپ کی بحاضر کریشی سبحان اللہ اے پازاب کے بحاضر شی کدئی پا اللہ دروغ جوڑ کل سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرعما یسویفون دا حغسن چی مشرکان کم صفتون بیانی اللہ عباد اللہ المخلصوین مگر بندگان دا اللہ خالص کنی شوی فا انکم بیشک تاسو وما تعبدون اواغ چی تاسو ورت عبادت و بندگی کوئی اغه چې تاسو ورته عبادت او بندګي کوي ما انتم نیتا شې مشرکان علیه علیه ضمیر چا تر اجره علیه الا معبودکو فدې خپل معبودان باندې بفاتنین چال رغم راکونکی الا من مگر اسو هو سوال الجحیم چیاغا وردن نکی دن کے دے جہنم تا تاسو پر اخبر معبودانو سو گمرا کول نشئی ما انتم علیہ یاد علیہ ضمیر اللہ تراجع ما انتم علیہ نیتاسو علیہ فمقابلت دی اللہ کی وفاتنین چالر گمرا کون کی الا من هو سوال الجحیم مگر آسوک چی اغدن نکی دن کے دے جہنم تا وما مننا دا قول دا ملائکو دے ملائکوی وما مننا نشت دے فمنکیو تن الا له مقام معلوم مگر دا غد پارا زید معلوم دے عبادتو باغ معلوم زی کی دا ملائک اللہ ته عبادت کوي حمد وای او تسبیح وای و انا وبشک موچی ملائک وای لنحن الصافون خام خام صف جوړون کیو دا الله د عبادت د پاره اے مشرکان ته وای دا الله لونه دی دا خدای الله نیکان بندگان دی دا الله عبادت تاغی صفونه جوړی ادا غید عبادت خاص خاص زیون دی تاسو خود معبودان جوڑ کری ملائکونا ای معبودان ندی بلکہ عابدین دی دا اللہ عبادت کئی وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او بیشک موچیو ملائکو ای خام خامون دا اللہ پاکی بیانون کیو وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ او بیشک شاندار کانو لیقولونا دی دی چی دا مشرکان کافران دی باوی دا سیب چی دا قرآن و پیغمبر نوراغلے لون عندنا کچرے وی منسر ذکرنس کتاب من الولین دلیلن بنو غنتے لکننا عباد اللہ المخلصین نخام خاشوے بے مود اللہ دا بندگانو نیکانونا او مخلصینونا فَكَفَرُوا بِهِ چکل الله پیغمبر راه نو انکار کړی دی د دینا فسوف يعلمون زرد چې دی بپوه شي ولقد سبقت كلمتنا او بشکروان دي تیر شویلا کلمتنا کلمتنا اغا حکم او فیصل زمونگا لعبادن المرسلین دپارد بندگان زمونگ درالی گلوشو انهم لهم المنصورون چی بیشک دوی خام خادوی سر مدد بکی دیشی اے انبی اللہ رب العزد دوی سر دم مدد و نصرت وادکڑی پیغمبران و سرار دلتا یو اشکال علماء ذکر کړي او بیداغی جوابو نکڑی اے دلتا خو اللہ وی چی زماد پیغمبران و سر وادکڑی انہم المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا وَبِشَكَ لَخْكَرْ زَمُنْغَ پِيغَمْبَرَانَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ يَادَي لَهُمُ الْغَالِبُونَ خَامَ خَادْوِي بَغَالِبُوِي نوی اللہ دا غلبی وعدہ کڑی او قرآن کی آیاتونو لس راغلی دی چی دی کافر و پیغمبران شیدان کڑی قتل کڑی دی نسنگ دی غالبون شل دا اشکالو لس آیاتون علماء و قرآن کی شمیر لی چاگی کی دی خبر ذکر رے چی کفار و پیغمبران قتل کنیو نبیاد دی آیات سمانا شعا و ان جندنا لهم الغالبون چی بیشک الاخکر زمو دا بغالبوی چی شہیدان شلنسنگ غالبون دی ندی اشکال علماء او یو دری جوابونه کړی او جواب داله چې غلبا پایات کې عاملا په دنیا او په آخرت کې غلبا عاملا د دنیا او د آخرت غدواړه یادې د پیغمبران په آخرت کې دا غالب وی بل یقین د دنیا کې ملا غالب کوي په اکثر اوقاتو کې عقل شهادت ملو شي دویم جواب دارے ویو پیغمبر ام میدان دا قتال کی چاندے شید کرے بلکہ غدر او مکر او سیلا او ٹگی کرے پاغی شید کرے دے او دریم جواب دا حسن بسری مولا دے ادا علماء او خوخ کرے آوئی ویو رسولان دی اصحاب الشرایع نو یو رسولم کافرو نه دی قتل کړي او د قتل آیاتونو کې د رسول او د رسول ذکر نه الته د نبی ذکر راغلي او دې کې خو الله لعبادن المرسلین کې د رسولانو ذکر کړي ا د قتل په آیاتونو کې لفظ نبی او انبیاء او نبیین دې د دواړو آیاتونو په منځ کې شیش کال نشتا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ نُوَاوْرَ دِدْوِينَا اِعْرَازُكَ مَخْوَارَ وَصَبَرُكَ حَتَّى حِينَ تَرْسُ وَخْتَ پُورِ وَعَبْسِرُهُمْ مُقُورَ دِوِي فَسَوْفَ يُبْسِرُونَ زَرْدِ چِ دَيْبَ مُقُورِ چِ کَمْ عَذَاب بَفَدْوِي نَازِلْ شِي او زَرْدِ چِ دَيْبَ مُقُورِ انجام دَدِي خُلْكَار فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ آیا فَعَذَابْ زَمُنْ دَا كَافِرْ تَلْوَارْ كَيْبْ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ کَلَچِرَا نَازِلْ بَشِدَ عَذَابْ ساحت دادکور دے سہن غولی تموئی او بِسَاحَتِهِمْ اے بِمَحَلَّتِهِمْ مَحَلِّ تموئی کلش نازل بشی عذاب پسهن او غولی د کور د دوی کې او په محلی د دوی کې فسا صباح المنذرین نو بد سبا د ير ور کړو شو وتولع عنهم واورد دوینا حتا حين تر سو وخت پورې اراض او صبر او کا وابشر فسوف يبشرون تکرار راغه نو یول هغه د عذاب د دنیا بارکیو ادا دویم د عذاب د آخرت بارکیده یا تا تکرار د تاکید د فارو و ابشر غرا فسو فیبشرون زرد چې دیو مغوری سبحان ربک پاکی دستا رب لرا د عیبونو شریکانو نه پاک دے اد نونو د زامنو نیو نه پاک دے رب العزت چې خاون دی عزت دے مالک دی عزت دے اما دا غسن یسفون چې دا مشرکان کوم صفاتونه بیان ای و سلام علی المرسلین او سلام دی وی دا الله پر علی ګرو شو پیغمبرانو رسولانو علیهم السلام والحمد لله رب العالمین او ټول حمد ندی خاص الله لرا چې پالون کې د مخلوقات او د حمد قصره چې الله پیغمبرانو مدد کړو او د دین دشمنان کافر تبا کړیو سوره سواد د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سره داتم دیر شم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره قمر نا په نزول کې اتم دیر شم نه په ترتیب کې وتم دیر شم نه او نزول کې دیکم الہ العالمین امتحانات ذکر کئ د خپل نیکانو بندګانو چې په امتحانات راغلیو د یو نه پیغمبرانو واقعات دی پدې کې د چا تفصیلا نو د چا اجمالن او دا غید ابتلاء او د ازمائش ذکر په سورته مبارکه کې ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم سواد دی په مراد او معنا باندې الله پوهیږي والقران قسم دی په قران ذکر چې خاوند نصیحت دی ندا قسم او باز وی جواب قسم محذوف دی قسم دې په قران چې خاوند نصیحت دې ما بقي موضع شبهه چې د شک شوبې څخه زه فاتې نه دا جواب چې محذوف دې اواز علماء کرام وې نه جواب را روان دې په سوال له سمات کې ان کل الا كذب الرسل فحق عقاب ابن جریر رحم الله علیه نه په دې دوه آیات کې جواب دی بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بل الذین بلکی آ کسان کفروا ج کافر فی عزت دی په تکبر کې فی عزت فی استکبار عنه د قران نه غرور او تکبر کوي فی عزت فغرور او تکبر کې دی و شقاق او په مقابلی او مخالفت کی دی کم اهلکنا من قبلهم سمرډیر هلاکړي دی موږ کی د دینه من قرن نه پیرونا فنادو اغیب اوازونه د توحید کول بیا به دی ایمان هغه کلمه وی چې کله به عذاب راغې ولا تحین مناش نو دغه وقت وقت د خلاصي دا ولاته کې د لا د نفي د فارغ او دا تای په زیاده کړي لکه څنګه په سمکی وې سمت او سمت وې او ربک ربت وې نگر دایات تقدیر دا ولیس الحین وحین مناس نو وقت وقت دخلاسی دغا وقت وقت دخلاسی نو امام سیبوی ویدالا مشابید دلیس سراب او دا تا د تانیس پی دا پارا دا تاکید دمانی سی واشوی چی اغن فینا نو دغه وقت وقت د خلاصي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم او تعجب کړی مشرکانو دا چراغلی د دوی ته یو یره ورکون کې من هم د دوی نه د دوی د نسب او جنس نه دی. وقال الكافرون كافر ويري هذا ودا پیغمبر ساحر العياذ بالله جادوگر دے کذاب او غټ دروغ جنن. اجعل الالهۃ الہ واحدا آیا غرزول دی د غن خدایان الہ واحدا معبود یو مون پسون جوړ کړي ودا ټول سنشی کوله او دا ټول دی عبادت او بندګۍ مستحق نه و یو الله دې چې دی عبادت او بندګۍ مستحق نه. ان هاذا لشیء عجاب بیشکدا خامخ آیو شی دی عجیبا عجاب صیغه د مبالغه و دی خو فتعجب کې د حد نه تجاوز کړي. و انطلق الملأ تلیو سردارانو مشران من هم دې مشرکانو نه او کشرانو ته ویلي مشو زي او دې پیغمبر سره مکی نه او د دې خبره ممنه ني. واصبروا على الهتكم کلکو مضبوط شي په خپل خدایانو د دې په عبادت او بندګي ري. ان هاذا بشکدا د نبی عليه السلام چې موږ کوم توحید ترا وړي لشیعن خامخایو شیده یراد دیکی سیرا دلر دشوینا خلا اغسر گندهینا دی مشیری غواری موتبری غواری. ما سمعنا بی حادا ندی اوری دلی بنگدا چی دیو اللہ عبادت دی حکولا پسونو دی پریرو فی الملت الاخرا فدن رستنی کیت درستنی دین نا دا مشرکان و سمرادو وی دین دا نسواراو وی گور دا نسواراو پا دین کی خدا نشتا یا دا ملت الاخیر نمرات ملت دا قریشو دے چی باغی دی پلاران مندیو چی اغی دا غیر اللہ عبادت کولو ندیو ریدنی منگا دا پا دین رستنی دا قریشو کی. ان هاذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ دی. اونزل علیه الذکر آیا را لگلی شوی دی پدی پیغمبر بان قرآن من بیننا فمنز منک مال دولت من سر دی من بیننا ایز من فمنز کیا من بیننا من دوننا زمون علاوہ بل هم فی شک من ذکری بلکی دی پشک کی دی من ذکری زما دی آداشنا زما د معرفت او د توحیدنا. بل لما یذوکو عذاب بلکی تروس سکلن دی دوی عذاب. ام عندهم آیاشت دی دوی سرا آیا دوی سرشت خزائن و رحمت ربک خزانی در رحمت در افستا العزیز الوهاب چی غزور ورده او د هر سب خون کنه چی دی وی یر دا پیغمبر د نبوت مستحق نو بلکی منکی دا مالدار مالدار مشرانو که سوک مستحقو نولی دوی دا اللہ دا رحمت دا خزانو دی مالکان دی. ام لهم ملک السماوات والارضی یا کشت دوی دا پار بار شهید آسمانو نوزمکو وما بينهما اجري فمند دي اسمان نوز مکو کی فليرتقوا في الاسباب ودي خيجي دای پخپل اسباب سره دي اسمان نو تا. اسباب نه مراد سری لیات مراد د اسمان دروازې چې ملائک پرا کوجي ويودي خيجي الاسباب دروازو د اسمان تا چې دا وحی پیغمبر ترازی بند دی کی کنا چې دی وحی دوی مستحق ندی مونگا مستحق یو کوسی بند دی کی یا دا اسباب نا مراد اسمانو ندی پخپلا. فلیرتقو فی الاسباب ای فی السماوات او دی خیجی دی اسمانو نتاب. ادا وحی چې رازی دا اللہ حبیب تا نو چې دی وای چې دی مستحق ندی دوی نو بند دی کی جندم ما هنالک دا جندن خبر اے هم جندن او جندن کی تنوین د تحقیر د پارے او دا ما زائد و دیور تنورم تقلیل او تحقیر پیدا کو جندم ما هنالک یو لخکر گوٹھے دے پدغزے کی محزومن چی شکس ورکڑے شوی دے دویتا من الاحزاب دے ڈلونا ڈلونا مراد غڈلیوی چی مدینی منووری تراغلیوی او غزو خندق په شکل کی پا مدینی مسلمانانو هم لکڑی واب یاد احزاب نا مراد دیزے کی آغا پیڑی لنبنی دی دو کفارو ایدا یو لخکر گوٹے دے پا دغا وقت کی محزوم من الاحزاب چی شکس ور تا ورکڑ شوی دے داغا ڈلونا لگا پخانو ڈلو تددین او د حق مقابله کی شکس ملاو کذبت د دروغ نسبت کرو قبل او مکی ددوین قوم نوح قام د نوح علیہ السلام وعاد عادیان وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چې خاوند می خونو وردا ورستم بار بار بیا برازی د فرعون ته ذو الاوتاد لوی دی فرعون ته ذو الاوتاد لوی یو داوا چې دې مضبوطی مضبوطی بنگلی جوړولې ماناسو ذلوتات ذل بنا المحکم خاوند عبادو د بنگلو مضبوطو امام زحاق وی عبادو تا اوتاد وی کانا کثیر البنیان د فرعون ډیره بنگلی او عبادی وی او بنیان تا اوتاد وی یادرې موجه داوا ذلوتاد ذل قوت والبطش خاوند قوت او د نیو یاد ته ذلوتاد زکوې دي ظالم مخلقو لپمی خونو سزا ور کولا چاله چ غصه بشو د پزمک به وا شولو او یسلور می خونو غټ غټ د لاس نوې ور تغیر چاپی رويش تو پزمک به وا شولو یو لاس باندې مې میخ ټکوالو په بل او په یو خپا او په بل اختی غټ غټ میخونه جوړ کړیو اچال وې سزا ور کولن دا میخونه به پکې ټکوال بیا چې میخونه به په وال نماران لړمانان به ګور پرې خل تر دې چې مړ بشو یاد ذلوتاد معنا دادا ذل جنود الکثیرا خاوند لخکرو ډیرو ډیر لخکری وی فرعون چې خاوند میخونو وثمود او سمودیان وقوم لوط او قوم د لوط علیه السلام واصحاب الایکا او خاوندان د بڼو د جنگ قوم د شعیب علیه السلام اولئک الاحزاب دا وی ډلې د کافرو ان کل نو دا ټول الله کذب الرسل مگر دروغ نسبت کړو ټول پیغمبرانو ته دې ټول پیغمبرانو دعوت د ایمان یو شان دی د یو نبی دعوت نمن لکد ټول نمنلی ځکه الرسل جمع ذکر کو فحق عقاب نو لازم شی او فاغ یذاب زما وما ينظر هؤلاء انتظار نکوی دا کافر الا شیحت واحدتا مگر دی چغیوی ما لها من فواق نبی دیلا سواپس کی دلو گرزی دل او دا فواق پا تفسیر کی علماء او سو اقوال ذکر کنی دی اے ما لها رجوع نبی دیلا واپس کی دل یعنی د دې یوی چې غنفس په بیا دنیا سره نشي یا مالها من فوا من سردادن ويوچ غبي بزي ول ضرورت نه لاسانيت لها وي دي حضور لوي غرور کوي اپا غرور کسم اسمان تیزا ان رسوله وی اوچ غبائی دوی میل ضرورتم نشتا یوی چوی سر اسپم نوی ما لها من فاق نبی دیل ردوی موالی یا فواق فمانا د تاخیر ری نبی دیل رس تاری تاخیر رستو آلی و توقف فمقدار د فواق ناقت فواق دیتا ویجو خلشی او یو زلیول شي بیا بچي ور پریدي چې پیرا پریزي دا د دوو لشلو په منس کې دی وخت تفواق وای لکه غایو زل مالک لشي ناپیو تخت نو بچي ول را پریزي د بچي د شفقت د وجن بیا سو کې پیرا پری راته زر لري کې اجه سو به خېځي د تل شنيوي فواق د دوو لشلو په منس کې دی مودي توي نبی دیلر دمرت آخیرم وقالو ایدہ کافر ربنا ایدم گربا عجل لنا پتلوار راکی ممتقتونا اغبر خد عذاب زمونگا قبل یوم الحساب مخ کی دور زید حسابنا یعنی عذابی لی دلے نلے نبس یوٹو کا ورتخکاری عذاب و ایمون تر مخ کے راکے عذاب اللی دلے نرے زکا عذاب غوڑی اس بیر صبرک علاما یقولونا فہغس چی دیو آئی ددی پدی بد و رد و حبیب صبرک وذکر عبدنا رایات کا بند زمگ داود داود علیہ السلام ذل ایدی خاوند قوت و پعلم و ملکی الله علمی قوت مور کړو او عملی قوت مور کړو انه اواب بشک اغډیر راګر زیدونکو پټور کارونو کې الله تا ان سحرن الجبال معه بشک مونچی او تا وکړي مورونه دا وی سرا یسبحنا شفاکی به بیانو لا بالعشی والاشراق مازیگر او سحر وطویر محشورا دا وطویر عطب دی پال جبال بانی او تا بیکڑی و بی مارغان محشورا جمع کڑی شوی ای بدا سی خوگ واسطر زبور شریف لستو چی مارغان برا جمع شل غرون بور سر تسبیحات وی کل له اواب کل له اواب طول دت تابدارو یادی دیکھ کل له طول دت وجنا اواب را گرزی دن کی واللہ تا کل له اواب طول را گرزی دن کی اللہ تا دلہو کدا لام تعلیلیه ده او زمیر د لهو داود علیہ السلام ته اے کل واحد من الجبال والطير لاجل تشبیهه دا ټول د دی غرونو د دی د مارغانو نا د دی د تشبیه د وجن اواب را ګرځي دن کیو تشبیه تا ای بم د سر د الله تشبیه وی وشددنا ملکه مضبوط کړو او موږ بادشاہی لا غوي واتیناه الحکمت ورکړو مو هغه ته حکمت نبوت او کمال علم او عمل وفصل الخطاب او فیصله کول د جګړو فصل الخطاب معنا سوا د جګړ مار او پمنس کې د جګړې د فیصله علم الله ورکړو وهل اتاک ایراغله د تاسو ته نبه الخص خبر د جګړ مارو اید تصور المحراب کله چې هغه وروړي دلیو په دیوار د عبادت خانه امام قرطبي وای وی دی کی خلاف نشتا دا اهل تفسیر چی دی دی کی مراد دا دینا ملائک دی او اللہ پی امتحان راوستو دا ملائکو چی ورواوڑی دل دی دی کی دا دو جگرمار دوار ملکانو اپا دیوار ورواوڑی دل اللہ پی ازمائش کونو از دخلو کلچ وردن نشود ای پا داود علیہ السلام ففزع منهم اغا پیار شود دوینا چما خود دروازی بندی کری تالیمی لگولی اپا یرشو قالو لا تخف دی ورتویلیو یریگما او تبعی رگر پا پیغمبرانو علیہم السلام امراضی خصمانی مندو جگڑ ماریو بغا بعضنا على بعض زیاده کړي بازي زمون په بازي فحكم بيننا بالحق فیصله وک په من زمون کې په حق سرا ولا تشتت او زیاده مکوا بن صافي مکوا وحدنا او خيب تا خودنا او کمتا الى سوا اسفرات برابر لارتا ان هذا اخي بشكو ادا مرور ده له 99 نعجه او دد ظفار او كم سلغدي دي ولي نعجه واحده زمان فار او غدلا فقال ندي ويكفلني هذا مال راكا تو بده او غدس كه زما پسل پرش وعذني في الخطاب غلبې کړې فما په خبرو کې یک چالکین وای دې زمره چالاک ده چې دې خپل خبره سرګندولې شي. قال داوود عليه السلام فرمایلی لقد ظلمك بشک ظلم کړې د پتا به سوال ناجتک فغختو د ګړې استایلان عاجی خپل ګړو تا وان كثيرا من الخلطاء او بیشک ډیر د شریکانو نا لیبغي بعضهم على بعض هم خازياته کوي بازي دوی په بازي الا الذين مگر کسان امنو شي مال روړه وعملوا الصالحات عملو کړی دي نیک وقليل ما هم او لک دي د خلق اے فیصلہ کون کو تغوی فیصلہ وارولا وزن داود او خیال او گمان کرو داود علیہ السلام انما فتناہو دا چی منگا ازمائش و امتحانو کو پدوی فاستغفر ربہو بخن غخت و دخپن ربنا وخر راکع وانا او پریوتے او اللہ تا رکو و سجده کونکه و انا بورا گرزیدونکه راکه عن فمانا ده ساجدن ده او دیزه کی رکو مجاز ده ده سجود نام و خر راکه عو و انا او پریوته و رکو سجده کونکه اللہ توانا او اللہ ترا گرزیدلی و ای اللہ لپ سجدی پریوته حضرت داوود علیہ السلام پریوته او الہ العالمین تپ سجدی او دا الله رب العزت نے بخنا غختی وا او دې کې راکه عن فمانا د ساجدن او کله د سجدی نه تعبیر پر رکوع سره کیږي خلاف نشته د علماو چې دې کې رکوع نه مراد سجود دی. الله لا په سجده پریوته او دې کې د علماو کرام اختلاف دی چې دې بخنه غوښته او څه سبب او دې سجده څه سبب نو علماو مختلف حالات ذکر کړي. حدیث مرفوعه کې څه ذکر نه راغلي د سلف او د علما او اخوال دي. یو دا وی داود علیہ السلام اوقات تقسیم کړیو په 24 غنټه کې د عبادت خانه باندې عبادت کول کینه نه خالی کېدا. یو کس به مخه په عبادت خانه کې وو. نو پدې دای خوشاله شو چې ګوره زموږ عبادت خانه دو خالی کېږي نه. الله ورسدا خیل جلا ګوره زما رحم او کرم دې کزو غواړم نو دا خالی پاتې شي. په دا غرض د داوود علیه السلام نمبر دی. هي आवाज عبادت خانه کې عبادت کوي. الله ورته ملائک راوړي ګلوي سره په پیژلو شو عبادت خانه په ځای پاتې شو. رضا الله تفری وته چې الله دا ستاسو رحم او کرم نه چې زمون عبادت خانه دی عبادت کوونکو نه خالی کیږي نه. ادا سمره خبره چې په کور کې او تن په 24 غنټې په عبادت کې وي. دا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده دې خاندان د علماو نو دې داسې تقسیم کړو د دې مشرانو د شپې سبې تقسیم کا چر دي دو دو غنټې وتمو تعالی عبادت کې بیا بدو د شهابل په بیا بدابل یک کنه کورانه ویل ککارو ری تقسیم کړي چالو یې چې په خوا او چالو یې ډوډۍ په خوا اته په پښمنه کې ته ورو جماعت کې نو ګدا سي ترتیب یې جوړ کو چې مثال په تور اته ګنټېش پدا اپ کور کې اته کثان دي و یو یو په نفلونو ولاړ اجه ته ګنټه پورا کې بیا خپل را پاسو ودا خو په ډېر لوی نصیب کیږي. یو د آیات دا مقصد وو. دویم اوجه علماء دا ذکر کړی داود علیہ السلام با یو رز عبادت کولو او بل رز بے فیصلی کولی دا ورطا اللہ رب العزت خیل چې زما پیغمبر پا کم رز ستا دا عبادت رز مقرر کړي نو که دا دو جنگ یای بسکے دا فیصلی دیم عبادت تے ستا دا عبادت رز داو دا دو جنگ دی نو سبکے نو الہ العالمین ورث داخل دی وجن فاستغفر ربه وخر راکعا واناب. ادره موجه علماء دا ذکر کړي د جګړې فیصله راسی وی وې دواړو نه بته پوسکې دلته داود علیہ السلام دا یو نه تاسو کو او هر په پیغمبرانو راځي او دا بل له ډو تاسو روږي تسوي نو دا فاستغفر ربه وخر راکع وعناب ددی وجنو او آیات کی سجده نبی ابو سجده کوئی فغفرنا له ذالک نبخن کرو ومونگ غویت ددینا و ان له عندنا و بشکد عید پارز موسرا لزلف آخام خانیز دیکتو و حسن مآب او خیست زید واپس کی دو یا داود و داود علیہ السلام ان جعلناك بشك موچو غرزول مویت خليفه في الارض حاكم او خليفه فزمکه کی فحكم بين الناس بفيصلك او فمن خلقو کی بالحق فحق سرا ولا تتبع الهوى مروا عليك خواهش پسی فيذلك عن سبيل الله ورنوا بريت الله د سيلارنا ان الذين بشكاك سنور پیغمبر اورینا دا موږ او تاسو لوي چې ګوره ک فیصله دی حق او نکا اپ قران او سنت یې نکه ندا وګوره تا د الله دلار نه واړی. ان الذين بشكاك سن يدلون عن سبيل الله چې غي اوړي دا الله د صحیح لار نه لهم ذل فار عذاب شديد عذاب ده سخت بما په سبب دا نسو يوم الحساب چې دای هره کړي ورځ د حساب وما خلقنا السماء والارض لذي پیدا کړي موږ اسمان او زمکه وما بينهما هغه چې دی پمند دي دواړو کې باطلن باطل او عبس ذالک ظن الذین لا خیال او گمان لا کسانو دے کفرو چی کافر دی فویل للذین کفرو نحلاکت دیوی دا پاردا کسانو کفرو چی کافر دی من النار دغورنا ام نجعل الذین آیا گرزو مونگا کسان آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات وعملو نیکڑی دی نیک ایو پلس خلق دی مومنان دی او نیک آمال کئی او د شرافت جون تھی رئی نو دی مونگرزو کل مفسدین فی الارض پشان داغچا چی پزمکا کی فساد کئی ایدہ دوارا برابر ندی دیو انسان جون دی انسانیت تے چالا ضرر او تکلیف نشتا او بلدا سی دی چی خلق دی ٹوڑتنگ دی ام نجعل المتقینا یا گرزو مونگا پرزگار کل فجار پشاند نافرمانو یعنی دوارا کلم برابر ندی دی مرگ جون و خیرت برابر ندی کتاب انزلناه الیک دا کتاب دے را لګلې دې مونږ دا الهی کتا سو تحبیبا مبارک اند خیر او برکات نډکړې شوې دې او د سر پار راغلې یدبرو آیاته چې دا مسلمانان ناری نظرانا سوچو کی د دې آیاتونو کې اگر سوچ او فکر بغیر د معنا زده کول نه کی لکه چاته د اردو او کتاب دی اور کو هغه لستې شي خو به معنی نه پویته لې دي کې سوچ وکړه انګریزي لستې شي خو دا هغه به معنا ته لې سوچ وکړه دې چې په معنا نه پویږي څنګه به سوچ کوي دیو جن علماء اولی کړي وایي آیات دلیل له چې د قران معنا از د کول لازم او ضروری دي ځکه کتاب د سوچ د فار راغله کم خلک چې په معنا نه پویږي دا ورغه امام پسې ولاړ دي دا امام ځنی وخت په جړه شي هغه آیاتونو په معنا پوي ورپسې عوام مجاړي خو به مقصد خلو پوي یاده ولي جاړي ټول قران ګور نه یو اې دغله و ترجمه نه باندې ضرورت نه وي قران کوم کې پوي دي بس دا امام چې سوي دا ټول نصيحت ده دا الله کلام وای دي کې الله سوي چې سوکا او سب مکاو او څنګه جوړ شه او څنګه م جوړيګا علماء لیکلي هر چا باندې ضروری دي چې د قران معنا زده کی او دي لیکي د حسن بصري مولا قول ابن کثیر ذکر کړي وای والله ما تدبره بهفظ حروفه و اضاعت حدوده و قسم په الله د قران تدبر او سوچ نه لري چې حروف درته یاد دي خددي حدود دي ټول ځای کړی وای حتا ان احدهم ليقول تردي چې پدای کی اوته نوې قرات القرآن كله وای ما ټول قران وې او وای قران نه په خوې کې ښکاری نه په عمل کې اوس موږ او تاسو الحمدلله ختم نږدې دي دا اوریدونکو نمونگ بوایو قرآن مو ختم کو حسن بسرح مولا سوئی وی دا کتاب چې سو ختم کی تاکی ستن دیلی رانا ظاہرن سمر بدل شوئی باطنن سمر بدل شوئی دا خود بدلی دو کتاب دے تاکی سمر تبدیلی رانا تا سر سمر د قبر دا خیرت فکر پیدا شو کتاب ننزلنا ہو دا کتاب دے رالے گلے دے مونگ دائی لے کتا ست حبیبا مبارکن دا خیر و برکاتو نڈکڑ شوے دے لیت دبرو آیاتی ہی دے دا پارچ دا خلق سوچو فکرو کی دا دے پا آیاتنو کی ولیت ذکرون الالباب او چه نصیت تینا واخلی خاوندان د اقلنو ووهبنا لداود سلیمان او بخلیو مونگ داود علیه السلام تا سلیمان علیه السلام بچیو پیغمبرمو او ددوی نفس اللہ غیت بادشاہی ورکڑیو نعم العبدو دیر خبندو سلیمان علیه السلام اللہ استائنا و تعریف کی انہو اواب بیشک آغا سلیمان علیہ السلام دیر را گرزی دن کے او پٹھولو کارونو کی اللہ تا او چونکہ بادشاہ او داغ فوجونو او دا جہاد اسبابو ایدو عرد علیہ کله چې پیش کړی شو په وی بل عشیه په وحد مازی گر کې اسوافنات الجیات سوافنات دا جمد سوافنات النا او دا پاسونو کې آغا سنو توئی چې پدری او خو ولاړوي یو یو چې تکړی وي دی یوې کپای بس صرف د زمکه سره لګي دا د اکثر مفسرین قول له چې پدری او خو ولاړوي یو یو چې تکړی اول جیار دا وی دا جمد جواد دا چې مخکې کیدون کې اسوی ګړندې وی د بل مخکې کی نو دا ماخوذ د جودت را جودت کروالی ته وی کرا سنا اواز وی دا جواد ماخوذ د جید نا جید وی شټ تا یعنی سوګدوګ د سټونیو د اس چې سمرا سټوګدوی د دمرا هغه مزیدار وی جید ماخوذ د جید نجیات خو مرما وی جیات د جودت نه کله چې پیش کړی شو په هغه په مازیګر کې اسوافنات الجیات اسوافنات په دریو خو ولاړه سنا الجیاد او غرا اسنا گڑندی او اغا مجاہدین از غلول او د جہاد مشق کولو ادا سیزمون کی غمبر علیہ السلام بمکل مدینہ منور کی اسم اغا زیون دی اللہ دی موتا سبوسی چه پیدل مند بصحابو د جہاد دا پارسوم روالا او چه کم اسونا با دا جہاد دا پارا تیار شو دې د منډې څومره زیو بازي استیار شوې نه ده نه دم رمند نشي واله فقال فرمایلی سليمان عليه السلام اني احببت بشك زمين ساعتم حب الخير من د مال او د يسونو سرا د يسونو سرا بمينا دا خير په کلام د عربو کې امام فراد لغات امام دے اوی الخیر فی کلام العرب والخیل واحد وی خیر او خیل دا پا کلام دا عربو کی اوی خیر نمراد سندی او خیر بازی مفسرین وی مال تم وی و سنو تم وی زمین ساتم حب الخیر مین دا سنو سرا عن ذکر ربی د وجد یاداش د رب زمانه چې دا د جهاد لغا اپدید الله د دین د فاره جهاد وکوم حتا توارت بالحجاب تر دې چې پرشیو دا سونا په پرد کې اے اسونو منډه والا منډه سره ذړي راوچا ثي نو په ذړو د خپل خپور اوچا تولو کې دی باغ پرده کې پټشل او بیا نور ښکارې دلنا حتا ثوارت بالحجاب پټشو وسونه په پردي کې پرده سو ودړې رذو علیا بیا سليمان عليه السلام را واپسې کوي په ما به راغ طرف نه روز غلوي نو بیا غیر روز غنول فدف قشور وشو مسحم بسوک والاعناق چې مسحکول د محبت د وجه نه پندای د دوی والاعناق او د دې اسونو شټونا اې د محبت د وجه نه لملک مالک د اصفي مسحکای یا داغي سکای داغي سټ مسحکای نو دا د محبت د وجه نه دا د جهاد علوا او د محبت د وجه نه دا سکول او دې کې ګورو مفسرین دو قولونه ذکر کړي یو دا چې واه مورید رام توجه شو د دې پنده او سټونه په لاسونو مسکول او دا د الله د پیغمبر د طرف نه دی سنت او اکرام دا قول د ابن عباس رضی الله عنهما ده او ډیرو مفسرین د ته ترجیح ورکړي ابن جریر رحم الله دا غره کړي یو بل قول علماء کرام ذکر کړي یو بل قول علماء ذکر کړي هغه دا دی وی پیغمبر د اسونو په معاینه کې وو ننور په پرده کې پټ شو د مازیګر مستقضا شو اې د اسونو باندې مشغول شو د مازیګر مستفوت شو او دا عمدن نو بس پیغمبر پائے کی پشغل کیو ہی ربالے لکہ زمون پیغمبر علیہ السلام پا غزو خندق کی دمازی گرد مجن کافرو مشغل کڑیو تردیج دنور ببیدو نفس دما خام مزکو ادا احتمالم دے وید دی پا دن کی مزرستو کول دا وجد عزر دا غزو او دا قتال ندا سیو نویدارا واپس کئی فما ماتے واپس کئی لکہ زمون کی غمبر علیہ السلام تمدہ سی شو عمر رضی اللہ عنہ پرست خندک رائے نور ڈوب شویو کفارو تے بدے ردیوی اللہ حبیب ما خور مضبوزم ندیکڑے اللہ حبیب امام ندیکڑے نخوڑ بطحان تا ورکوشو البطحان خوڑ دے دمار مدینی منوری په خورو نو کې وادی بدهان ورته وای او ادا د جنت ته خورو نو ده مدینه کې ډېر غرونه او خورونه دا سې دي چې هغه ته د جنت نسبت ته وادی بدهان ناو د سې او کو د ماجیګر مزیو کو او نور دښو داغه نفسې د ما خام مزو کو داغه نفسې د ما خام مزکو نو ایدا ذل توجیدا د شورو شو او فتوا فقه شورو شو مسهم بیسو کې ولا انا چې پتوره د دایدا پاندای او شټونوال او د الله د غیرت د وجې نه ټول اسونا قتل کل ذم قول آیات کې داو علماء او زموږ مشایخ خدا لومبنه قول سکړې دې غوړه کړې دی وایي دا الله پیغمبر خونو چې حیوانات د دې سزا ورکی په پسټ دی وایي په پندو دی وایي او یو مال دې د مالونو نه بغیر د سبب نه هلاک کی دویم قول دی علماء دا ذکر کړي خدا قول علماء کرام خوخ کړي نه او غبن قول یې سکړي هغه خوخ کړي بل دی دا وایي چې چې درته موي توارث نور پټ شو په پرده کې مخکې نور ذکر نه دی تیر شوی او کومو وایو حتا توارث سونه پټ شول په پرده په دوړه کې نو مخ کې دا سونه ذکر تیر شوه حتا توارث الخيل بالحجاب اکمو شمس وایو نو د شمس ذکر مخ کې نه شوه نو زمير ورته څنګه توارث راځي کو اگر چې باج علماء بالعشي د دې لفظ کې مازیګر کې وای د نور ذکر امراغله نو دغه قول دی علماء کرام خوخکړه نه بلکې دی اول قول ته ترجیح ورکړي ولقد فتنا سليمان او بشک ازمائش او امتحان کړو په سليمان عليه السلام والقينا على كرسيه اور تاو کړو مونږ علا کرسی هی پتخ دا وی جسدن یوجسا ثم انا بیا غی اللہ ترا گرزی دلیو ور دې کې الله یو امتحان په سليمان عليه السلام کړي او په مرفوع حديث کې د دې امتحان کیفیت نه ذکر شوی دیو جن مساله علماء ذکر کړي وای کوم شی الله فټ فریزي نو فټ فریزي ک سرګندولو کې څه خیر و نو سرګند کړي به و اکه کیسه چې خلکو ذکر کړي چې سليمان عليه السلام باد شهید ګوتې د وجه نا سلیمانی غمه اوسم خلق علی بازارونو و یغته رکش و بس بادشاہی لا نگر دا بادشاہی دا غمی دا و جنن نوا ان پا غمو کس کمال شتا چه باز خلقو گوتی دا کی کری دا گوتو ناو غمه شولی او غمو والو لوی دا چی پلاس ووا چه پیسی بدر پس را روانی رجی دا چی پیسی را روانی کی پتے اولی خرسائی نگر کستا دا خیده دا چې زمانہ مال کې و خیر او اولاد کې و خیر د دې دا کم غمې چې مې چول دي و جنبې نو بیا خو اندوان کو بوت نه غواړي نو یې سم سره ملامه تکې وې د بوت نه غواړي دې د غمې نه غواړي همو ممو کې څه خیر شر نشتا خیر او شر مالک سوګ دې اے نبی د خیر شر مالک مينو غمې به کم نه نشي بعض علما یو حدیث ذکر کړي ناغه دای وی چیر دادری آیات تفسیر دے بخاری شریف کی راغلی سلیمان علیہ السلام دا قوم نا پس خبر ناراض شعو گنی بی بی آنی وی وی زبد دی بی بی آنو سردنن نا صحبت شورو کوم هم بستری علای و کمسل بی بی آنی دی ما تبا اللہ و کمسل بچی را کی ادا ٹول بدا اللہ را رکی جنگی گی انشاءاللہ تیر شو ندوا کم سلو بی بیانو خود سرادو حملو ننیو او دیو بی بی حملو اغم یو ٹکڑا بلا روح پیدا شوا نوی جسد نمراد دغا ٹکڑا بلا روح لا او ور تیران آغا اللہ تا متوجی شو او دیکی گورا بیاداوی چی نبی خود یو کم سلو بچو فیصلہ کڑی او چی ورکولو والے نور کئی جو اندے نبی بزان لکم زین بچی پیدا کی امون گڑو پسی شویو پی گئی بخبر والے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا او بیشک آزمائش کڑو مُن پا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ کرسی نمراد دے دے کے تخ دے او را او ارتاو کڑو مُن داغوی پا تخ جسدن یو جوسا یو ٹکڑا بلا روحا ثم اناب او بے اللہ ترجو کنیوا قالا فرمائیلیو سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی اے رب زمان مال بخنو کی دا انبیاء و گناہو ننی و بخن غواری درجی پورت کی وحب لی ملکن و بخمات داس بادشاہی لا ينبغی لی حد من بعدی چی مناسب نیو تن تزمان پس انکا انتا الوحاب بیشکتی دہرس بخن کے اللہ دعا دا انبیاء قبلی یو دا سی بادشاہی ورکا چی دا سی بلچاتا ندملاو فسخرنا له الریح تابیکڑی ومداغوی دا پارا ہوا تجریب امرهی روان بود آغی پا حکم روخا ان پا نرمی سرا حیث و اصاب کم زیل چی باغی اراد لرلا و شیاطین و شیطانان میورد تابی کریو کل لبنائن دا ٹولو با آبادی جنولی بنگلی بے جنولی و غواس او غپی بے والی پا سمندر کی ملغلری بے ورد رئیسی وآخرین او نور شیاطین مقرنین فی الاسفات تڑلی شویو پا زنزیرنو کے اللہ دا سی بادشاہی ورکا چگور شیاطین بے تڑل حاضا عطواؤنا رب کریم ورطویلو دا زمونگ ورکڑ دی دا حر سمونگ در کڑی فمنن نو احسان کو د دین په چا باندې چې دی خوخشي او امسک او بندوا بغیر حساب بغیر د حساب نا وان له بشکداه اذا فار عندنا زم سرا لزلفا خامخ نزدیکتو وحسن مآب او خیست زید ورتنو واذکر عبدنا ایوب آرایات کا بند زمگ ایوب علیہ السلام چیغا اللہ بھی مارکڑے و لکمخ کی سور انبیاء کی تفصیل تیر شو او اتلس کالو پوری بیمارو رایات کا بند زمگ ایوب علیہ السلام ازنا دا ربہو کلی چی فریاد کلو دعای غفتی و دخبن ربنا انی مستنی شیطانو دا چی بیشک از چی مرسی دلی دی مات شیطان بنسبی و عذاب پستڑی والی سرا و پا عذاب سرا و ایستڑی والی سو اغا بیماری و پا بدن کی او عذاب پا اهل و مال کیو رسیدر ما تا پستڑی والیو پا عذاب سراب او دا شیطان دیر لوی دشمن دے ایچون کدا پیغمبر او ددر ارمال و اللہ تی مال مواغست و اولاد صرف یو بی بی خدمت دا پارا پاتے و دا شیطان گورا تلبیس ابلیس دا علامہ ابن جوزی رحم اللہ کتاب دے اردو کی ترجمے بعض علماء کرے و دا شیطان پا مختلف طریقو رازی ہر پیغمبر تدے پا کم طریقہ راغلے و دای بیبیانو تا سنگ راغلے و بادشاہ تا سنگ رازی یو پیر اغا سنگ دوکا کئی یو امی سنگ دوکا کئی یو عالم سنگ دوکا کئی نو دو خوڑے رغا تا تجربہ رکھنے دا حالا کوئی دے تڑی سل کالا تجربہ دے اور آدم علیہ السلام نمشر دے اتا روسا پوری دے عرصی پستر گو قتل یو دا اللہ پا رحم و کرم بت اخلاصے گی نو دی بی بی و خدمت کولو نو دل تباز مفسرینو لیکنی لکا جواہر کی وی یو تفسیر بحری محیط کی وی بی بی چی پا کمالارا تیرے دنو شیطان ظالم پا غلارا کناس دے دوایانی خیدان دے طبیب جو کڑے ہیں چیزے دی خاون بیمار دے وارو کا دو فدی طریقہ در سکو نو شیطان ناس دے سادر غڑو لے لکا سنگا پساری غڑو لے دوایانی ذان تمخی لئی تھی ناور توی دل تے یو بیمار دے کداغ دوائی نیو کا نو شیطان ورتوی ویتب دا غیر اللہ پا نم زب حکے نو بس به علاج وکم او به سش روغ بش بی بی سویلی دی خوراغ پیغمبر ته خبر ورکو نو ایوب علیہ السلام په سجده پرې وته زما روا مال دی واغستو اولاد دی واغستو زما صبرو په بدن دی بیمار کم صبرو اوس خو شیطان زما د بی بی د گمراه کولو کوشش کوي نو پا دینی مصیبت خوزو سبر نشم گوی پسای دی پریواتو اولما او لکری وی قسم دی اللہ کسر می ترغی پور تا کچی سم کڑے او روخ کڑے دینے وی اللہ نبا خک لک سوال کے پا یقین سران چه زمان عرف زمان نبل درشتا نمی بل ورشتا اکزر عیبونو نڈکی نو دو گناہگارو خوب الرب نشتا یواز پاکان خوب تانا نغاڑی دیو جنے او اللہ وعلوی ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم کتان بسوالون پاکان کئی نظر مختور رب سوک دے دا چی عیبون نڈک دی خلق سوال با اللہ نکے جی اللہ نمی بلدرشتا نمی بلورشتا مال ویرا کے گر نبی تا گر وی قسم دے کسر میں پورتا کو تر سوچ دا بیماری دی لری کلینی رب کریم ورتوی سرپور تک اور کز برجلک اوہ حد اخپا مبارک دی پا وچ از مکی چخپا والا نو اللہ دو بوچی نرویستا وید دین اوز کا او پا دی املام با ظاہرن باطنن بیماری وطول اللہ ختمی کی هاغا مغتسلن دازید لام بی دو دے بار دنیا خوب دی وشراب او د سکلو دي ووهبنا له اهله بس پیغمبر چې وبوس کلی او ویل عمل روغ رمټ شو او بخله مونږه غویتا اهل دا غوی ومثلهم ما هم او په مثل دا غوی دور مې نورم ورته ور کړیو رحمتا منا دا رحمت او مهرباني و زمونږ د طرفنا اے حسن بصری رحم الله وی اغا اولاد ورته الله ژوندې خدا د الله قدرت او د نبی معجزه وا یا باندې وی الله رب العزت ته چې روح کو نو دا غي په نسبت ورته دوګنه بچي ورکل ا دمر مال ور چې مفسرین لیکي وی دې دمر مال او پینځه سو کول به وی په پیزو څو کولبو سره وسمره خادمان نو کرانې رسول الله دو رمال ورکو لامبلې د سرو زرو پتنګانې پیراورول او دوی جمع کول بخل مو غوت اهل دا غوي ومثلهم معهم او په مثل دا غوي سره دور نور رحمتا منا رحمت زموند طرفنا او ذکر علی للالباب او نصیحت پار د خواندانو دا کړنو ابي بي ته د غصه شوی وي ته شیطان خبرو ته غوږیخه زکروخ شم نو سل دوری به دیواب هغه ډیر خدمت کړي او د دې پیغمبر او د خپل خاور الله ته خدمت مقبول نو الله د اخلاص دو یو طریقه پیغمبر ته خیلا وخزر او ال بيدک فلاس فلک دي دو عصن یو جارو د سلی تلو فضرب به نو اهل کپدی ولا تحنس او قسم د مما توا ځان مهان اسکوا دا ورته الله یو طریقه او خیال چې یو جارو د سلی تلو راواله دا چې راوا چې و بیبی ته چیر تیلې خپل زبانه گزارو کړی دا الله د طرف نه یو طریقه وا چې الٰہی العالمین د بیبی د اخلاصولو د پاره نبی ته وخیلا انا وجدناه صابرا بیشک مندل او موږ صبرناک نعم العبد ډیر ښه بندو انه اواب او بیشک اغا الله ترا ګرځي دن کېو پټول خپل کارونو کې الله تبرا ګرځي دو انه اواب بیشک او غډیر را ګرځي دن کې الله تا بوزنه پس ان شاء الله نور به وایو واذکر عبادنا یا رات درایات کا بندگان زمونگا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام اولی الائدی خاندان دا قوت و پتواعت و پیلم و پاعمل کے والابشوار و خاندان دا پوہی و پدن کے انا اخلصناهم بشک خالص کلو منگا غوی بخالص و تن پخوی خالص سر ذکرت دار چی اغیا داش دکور دا خیرتو و انهم و بشک دا پیغمبران عندنا زمون سر لمن المصطفین الاخیار خامخا د غور کړی شوی لخيار او غور نیکانو خلکو نو واذکر اسماعیل و یسع رایات ک اسماعیل و یسع ذل کفل علیهم السلام وكل من الخيار ودا طول ذ ورکړ شونا هذا ذکر دا شرافت بیانی داوی هذا ذکر الہم بالثناء الجمیل دا ذکر دے یعنی ثناء جمیل دا داوی دا پارا وان للمتقین لحسن مآب او یقینا د پاره د پرزګارانو خامخا خیسته زید ورت لغده جنات عدن اغه خیسته زید ورت لو شده جنت ندیم را میږی مفتحه لهم الابواب کلاو کړي شی بی دوی تا دروازه د جنتونو متکین فیها تکیا وهن کی وی پدے کی یدعون فیها راغواڑی و پدے کی بفاکہت کثیرت میوی ڈیرے و شراب و دسکل سیزن ڈیر و عندهم اودری جنت یا نصر قاصرات الطرف بند ان کی بی بیانی وی دخل نظرن و پخل خاندان و اطراب او امزو لبوی هاغا ما تو عدون داغد چتا اسر وادکی دیشوا لیوم الحساب دووجی دورزی دحساب ان هاغا بیشک دا داکم نیمتون چی ذکر شل لرزقنا خامخا دا رزق زمونده ما لہو من نفات نبی دی د پار اخلاص د لو ختم دل هاذا الامر هاذا کار دا د مذکور نعمتون د مؤمنانو د پارو و ان للطاغین بشف د پار د گمراهانو سرکشانو لشر مآب خامخابت طرز د ورتنو دے جهنم جهنم دی اصلونها وردن بشید یغیتا فبئس المحاد نبد دی دا جهنم فرشو چی دی زان دی پارکم فرشو نبستری غڑی هادا فلیزوقوهو دا هزا مبتداو حمیم و غصاق دی خبرو او دا منس کی جمله معترض دا هذا دا فليذوقوه نود سكيدي ديلرا حميم گرم وبدي د جهنم خټ کې دلي وغساق عساق یو معنا دا هغه وی دي زوي چې کومي د جهنم یانو د بدن نب وهيږي يا غساق د حميم بالکل ضد دي حميم بے انتہا سخت و گرم و بوتوئی چی دا گرم والی دا وجه نوجل کئی او غصاق سخت و یخوتوئی چی دا یخو والی دا وجه نوجل کئی و آخرو بلا زعب دے من شکلی ہی دا قسم دا دیل ازواج دیر قسم ندی آغا فوجن دا یوڑللا مقتحم معكم وردن کی دن کی د تاسو سره ندا جهنميان بوئی چې کوم مخې تللی لا مرحبا بهم ندی وی مرحبا پوجي دا مرحبا مفعول د فعل محذوف نه پاره اے اته تم مرحبا او مرحبا وی مکانا واسعا تا لا مرحبا ویتا سرات للندی کلی فراخ زیتا ستاسو پر حطلو دی خوشحالی نوی انہم بیشک دوی سوال النار وردن نکی دن کی دی غورتا قالو ندا وردن نکی دن کی ومخفنو کافر تووی بل انتم بلکی تاسو چیئی لا مرحبا بکم ندی وی تاسو د پارا فراخی او خوشالی مرحبا دینی پتاسو انتم قدمتموه لنا د قدمتهم دا زمير یاد عذاب تر اجير تا شوروان دکړو دا عذاب موتا یاد قدمتهم زمير کفر تر اجير تا شوروان دکړو دا کفر موتا فبئس القرار نبد دا جهنم زید اوسیدو او زید قرار قالوا وای بنا کشران ربنا ای رب زمونگا من قدم لنا هذا چاشروان دکڑو منتدا کفر و بیدینی فزیدهن زیاد کی اغلا عذاب نذاب ضعفا فی النار دوچن پا اور کی وقالوا وای بنا جهنمیان ما لنا سشیوی منگلرا لا نرى رجالا چنګور موږ سړی اي خو جهنم کې نشته فن نعذهم من الاشرار ومږ شمیر الباب وغي په دنیا کې د اشرار او شریانونه هر دور کې کافرو صحیح مسلمانانو ته اشرار ویل دي نو جهنميان به اشرار نشته پیغمبر ته هم دې شریوي لکه سوره قمر آیات ځان سرونی کې پیژشتم دی بل هو کذاب اشر ودا پیغمبر غټ دروغجن او شریر اتخذناهم سخريا ولي وي من په دنیا کې پټو کو شرا نن خو غيور کې نشتا نشتا دینا امزا غت عنهم الابصار یا که کگی شوی دی داغی نسترگی و نظرنا ادائی چور تاسرار یا خسی مومن آنو ایبا اللہ جنت و الرسولی ان ذالک بیشک دا لحق خامخا حق دا تخاسم اهل النار یو بل سر جنگون بکی اوروالا دا غلطو کشرانو مشرانو بجنگونی قلو فرما انما انا ممزر بیشک زیب یر در کونکے او زماد یر ور قولو خلاس صدا وما من الہ نشت دے بلے سوک دے بادتو بندگئی مستحق الا اللہ مگر اللہ الواحد القہار چیکی یو او زور ور او غالب دے رب السماوات والارض رب داسمانو نوزمکو دے وما بینهما اغجری پمند دے که العزیز الغفار زور ورده او دیر بخن کے دے قل حبیب او فرمائے ہوا دا قرآن نبعن عزیب یو خبر دے عظیم الشان انتم عنه معرضون او تاسد دین مخگر زون کیئی ما کان لی من علم نو مال ردس علمنا بالملئ الاعلى طاغ مجلس پورتنی ملئ اعلی اسمانونه مراد دی او داغی ملائک اید یختشون کله چې خپل منس کې جګړې کولې ایک وحی نو نمات بس پتوا چې آدم علیہ السلام الله پیدا کو ابلیس د سجدی کولو نه منشو او ملائک ورت سجدو کا یو حایلیا وہی نشکی دے ماتا الا انما انا نذیر مبین مگر دا چیزی میر در کون کی اخکارا اذ قال ربک یاد کا آورچ فرمائلی استار ابن الملائکت ملائکتا انی خالق بیشکز پیدا کون کیم بشرم من توید یو بنی آدم لرد خطنا فإذا سويته كلج برابركم زا ونفخت فيه بالروح او بقوام باغ کی دخل روحنا فقعوا له ساجدين لو شيء اغل رسجد كون کی فسجد الملائكه كلهم اجمعون سجد كلو ملائكه طول الا ابليس مگر شیطان نو وکڑے استكبر تکبر کڑے وکانا من الكافرين او اغد کافرنا یا شو د خلق روان دي د کافرنا تا الا علم کی خمخ کی نداو چی دا بد نصیب ده قال رب العالمین فرمایلی یا ابلیس ابلیسا ما منعک سشی منکو تارران تسجدا دا جتا سجده و نکالماها غچاتا خلقت بیدی آجی ما پیدا کرده پخپنو لازو استکبرت آیا تا غرور و تکبر و لیو کا ام کنت من العالین یا که حقیقت کم تدلو یونیب قال ابلیس ویلی وانا خیر منه زغرم دی آدم علیه السلامنا خلقتنی من نارن پیدا کړی نیم ز د اورنا او خلقته من طین او پیدا کړی نی وغه د خټینا قال فخرج الله فرمایلی او ز من هاد دی جنت او دی اسمانونا فانک رجیم بیشک ترټ نشوي و ان علیک لعنتی او بیشک پتاوان لعنت زما ویلا یوم الدین دو رزید حساب پوری قال ابلیس ویری و ربی رب زما فانزدنی محلت را کماتا الى یوم یبعثون داغ و رز پوری چه خلق بقبرن نپکرا پور تکریشی قال رب العالمین فرمائلی فینک من المنظرین بیشکتی دا محلت در کرو شونا و تتردوی مشویلی غاڑی تراولی شویلی محلت دے الى یوم الوقت المعلوم دو رز دو وقت معلوم پوری چلن بیش پیلی دا قال ابلیس ویلیو فبعزتک استا فعزت می دی قسموی لأغوینهم اجمعین خامخا گمراکم بدا اولاد آدم طول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان استاد دوین خالص کری شوی قال رب العالمین فرمایلیو فالحق دا حق مبتداو او یمینی خبر دی دے کی محضوب دے فالحق یمینی نو حق سم زمانے والحق قولو حق زوایم لعملا ان خام خاڑک بکم جہنم جہنم من کا اے من جنسی کستانا استاد جنس دی شیاطیننا و من من او دا غچانا تبعک منهم چی روان شوی دیتا پس منهم دی اولاد دا آدم علیہ السلامنا اجمعین دا ٹولنا کل حبیب او فرمائے ما اسألکو علیہ من اجر زن غوانم تاسو نپ بیان دی دن سمزدوری اے قران او دین در تخیم سمزدوری در نن غواړم و ما انا من المتکلفین او زنی مد زان ند جوړون کنا ان هو نه دا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دې د فارد مخلوقات او یعنی د پیریانو انسانانو عالمین نجن او انس مراد دی ولا تعلمن نبأه خام خاپوها و شیطاسو فخبر دی قرآن بعد حین پس د سوخنا چی اغا پس د مرگ ندے او پس د ورزی د قیامت ندے سور زمر د قرآن دا یاتنو د ترتیب لحاظ سر یو کم سر ویختم نے او پر نزول کی یو کم شپیتم نے باقی صورت دے نازل شوی دے پس دو سور سبانا دی کدا اللہ وحدانیت دے پدریو آیاتنو کی او پیوو آیاتنو کی دلائل اقلیہ ذکر کئی او بار بار پا صورت کی تخویف او یرادا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب من اللہ دا اللہ دا جانب ندی العزیزی چی دا اللہ زبردست دے غالب دے زورور دے الحکیم او خاوند حکمت ندے اِنَّا عَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِشَكَ مُوْجِي وَرَا لِگَلِ مُنِ حَبِيبَتَا سُتَ کِتَاب بِالْحَقِ بَحَكَ سَرَا فَاعْبُدِ اللَّهَ يَوَازِدَ اللَّهِ عبادت کَوَا مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ خالص کون کے شدی اللہ تدخل عبادت چیغی کے نشرک وی نفک ریاوی علا خبر شئی للہ الدین الخالصو خاص دا اللہ دا پار دین خالص رے چیغی کی اس کس مریا او شرک نوی والذین حق کسان اتخذو من دونی چینی اولی دینی مشرکانو ما سواد اللہ نا اولیاء معبودانو مددگاران دا مشرکانو ای ما نعبدوهم مونگ دوی عبادت او بندگی نکو الا لیقربونا مگر دی د پاره چې دی بنزدې کوي مونږ ال الله الله تا زلفا بنزدې کولو سره اې دی الله ته مونږ نزدې کوي او زمونږ د شفاعت به الله ته کوي او زمونږ د کارونه به الله کوي دی د الله شان لکه د دنیا د بادشاهانو انت ګرځولې چی اغا دار چا دا حال نا خبر نی اغا لخا مخا تفارش بگوری ان اللہ بیشک اللہ یحکم بینهم فی سلبو کی پمند دویگی فی ما پاغسکی ام فیه اختلفون چی دئی پاغی کی اختلاف کئی ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی ہدایت نکئی من حاغ چاہتا ہوا کاذبن چی ادر جنلے کفار و غٹنا شکر رے لو اراد الله کالا اراد لرلوی یتخذ ولدن چونی سی اولاد لستفا خامخا غرکڑ بے بے بے مالا آچانا یخلوکو چی اللہ کم مخلوق پیدا کڑ مائے شاو آغا چی خخش بے بے سبحانہو پاکی دا اللہ لرا وہو الواحد القہار او دا اللہ یو دے او غالب و زور وردے خلق السماوات والارض فی داکلی دی اسمانونا ازمکی بالحق دا پار دا حق سرگننے دو یکویر اللیل علی النہار راتا وویش پپا ورزی ویکویر النہار علی اللیل راتا ووی رزی لرپش پیبانی یو پٹھائی بل پا بل پٹھائی وسخر الشمس والقمر او تابیکڑے دن ورس حکمائی کلن دا ټول یجری روان دین یجرم مسمى تر نیټی معلومی پوری الا خبر شئی هو العزیز الغفار دا اللہ غالب دیو دیر بخون کے دے خلقکم پیدا کری ایتاسو من نفس واحدت دا نفس اونا ثم جعل منها زوجها او بے پیدا کری ود دی نفس نبی بید دی نفس وانزل لکم من الانعامی او پیدا کری دی تاسو تد زناورنا ثمانیت ازواج ات جوڑی چی داغی تفصیل پا سوریان آمت مپارکی تیر شوی یخلقکم پیدا کئی تاسو فی بطون امہاتکم پخیٹو دمیندستاسو کے خلقا پیدا کول من بعد خلق پسد پیدا کولنا فی ظلمات ثلاث پا پردو دریو کے دی دریو پردو کی گوریو دا خیٹی پرددا او بلا دا رحم پرددا او دری مغ پردا چی ماشون پا کی دا مور نا پیدا شی پا دی دریو پردو کی دننا تاسو دا نطفینا علق کی او د علقینا د غوخی ټوکړه جوړه کی او بیا پایگی په خپل قدرت اندامونه سترګي غوګونه او نظام د بدن جوړی ذالکم الله ربکم دی قدرتونو وال الله تاسو رب دې له الملک یوازې د دغه الله بادشاہی دا اذا مور په خېټه کې چې تاسو په حاجت روا مشکل کوشا او چارې زقدر کولو اچا دا سترګې درکړي نن مغزات تا الٰه دې تا معبود دې لا اله الا هو لا اله الا هو نشتر بل دې عبادت او بندګۍ مستحق الا هو مگر دغه او الله دې فانا تشرفون کم پلتا شود دی اللہ دی عبادت ناڑو لشئی ویویدو سرجن ڈاکٹر ایمان راڑو نو خلق راتر چاورتے مسلمانانو دس اخلاقو نمتاثر شو رغم تاسو اخلاق نو وسو متاثر شي یومات کې مګیلاسم زنجیر سره تړلې کله څوک یې سکه یو په موضوع لاړی ولته په سبلې پټای ها بھائی زدينه وسو متاثر شي کوم تنفر کیږي با نایغه زه چې اخلاق نو نه متاثر شوی وی دی آیات دی مان ته مجبور کړ مونږ په آلات ګورو چې بچي په درو پر دو کې دی قران او پیغمبر دا غي کله خبر ورکړي چې دریو پردو کې دن غور بچي جوړ کو ان تکفرو کچر کفر مو اختیار کو فان الله غني عنكم نبي شک الله بي پروا د ساسو دي مان روړو نا او ساسو د شکر ادا کولو نا ولا يرضى لعباده الكفر او ند راضی الله نخفید بندگانو د پار کفر زکه دې کفر د وجنه بندگانو ته zarar د سبب همیشه په اور کی وی و ان تشکرو کتا سو شکر ادا کوی د الله د نعمتونو يرضوه لكم نو دا شکر خو خوی تاسو تا ولا تزرو وازره بوج په پورته نکیو بوج پورته کوونکې وزرو خرا بوج د بلچا خزا خاون مور پلارو بچی هیڅ څوک رشتہ دارم پر از قیامت دی او بل بوج نشي پورته کوله دار چا په خپل خپل سربوي ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب طرف تستا سور ګرځي دلی فينبئكم نو خبردارې بدر کی تاسو ته بما كنتم تعملون فهغ چتا شوک معمل کوي انه عليم بذات الصدور بشکد الله په دې پپټو راځونو د خاوندانو د شنو وېدا مسل انسان اکل چور سیګ انسان کافر تا ذرن تکلیف بیماری پریشانی دعا ربه رب الخل رب منيبا اليه او رجوع کوي دی الله تارا ګرځي دی الله تا ثم اذا خوله نعمتا بیا کله چې ورکی دته نعمت منه د خپل طرفنا ا تکلیف او بیماری تلره کا نسیه هیر کی د ما کا نجو دی يدعو شراب لږ الله الیه داغ د تکلیف لري کول د فارا من قبل د دین مخکی وجعل لله اندادا او غرزي دي الله ليس داران ليذل عن سبيله دي د پاره چې خلک گمراه کی د الله د سیلارنا کول فرمایا تمتع بكفرك قليلا فاذا واهله كافر قد يخل كفر سر لغنتي اې د دنیا دا ژوند چې لغونته دې بس پدی فائدہ والا انک بشکت من اصحاب النار د خاوندانو دور نه انک من اصحاب النار بشکت د خاوندانو دور نا کو فرمایا امن هو قانت امن آیه غسوک هو قانت چیا غوال اړه د قنوت په غړو معنا غانو راځي د دې کې بعضي علما او قنوت قانتن په معنا د قائم نغسته اے هر غسوب چې ولاړ وي یا قانتن ثابتار د قنوت په معنا د طاعتم راځي اے هر غسوب چې غا ثابتار د الله او د الله رسول تا انا اللیلی فوقات د شپې کې ساجدن سجده کوونکې دی وقائبن ولاړ دی يحذر الاخره يريږي د خپل خیرت نا چې سب کیږي ويرجو رحمت ربه ويرجو رحمت ربه او امید ساتي د رحمت او مهرباني د خپل رب د خپل رب د مهرباني فثم دی آیات اگر چې خاص خلق مبارک نازل شوی خو حکم عام دی ابن عمر رضی الله عنه ایدا عثمان رضی الله یادی ټول شپه ولاړو قران به لوستو فتحجدو کی یو یو رکعت کې قران حکیم ختم کړي تابعدار دی الله تا اے وای چا چې سل آیاتونه په یو شپه کې ولوستل نو دغه شپې قنوت به د تولی کړي شي سل آیاتونه سو نو ماشاء الله ګوره مسلمانان چې توجه کې نور دي د ماسوتن دا رکعتونو کې آیاتونه شمیرې نو سل درسي نه حرکات دي چې نور څور سره نه کې فرض کې او سنت کې او واجب کې او سوره فاتحه پار رکعات کې د نو آیاتونه داغې شو اکلند سوره سوره اخلاص نو سلور داغې شو نو په یو رکعات کې یو لس آیاتونه شو نو نه له یو لس کې چې دا ور کې ستې جوړي ها اوس په ویلې جوړې نو په پیسو یې صاحب بټول وکړې وای نو ګوره د ماس ختم د مسلم سل آیاتونه جوړيږي چا چې سل آیاتونه په یو شپه کې ولستل نو د دغه شپې قنوت به د تولی کړي شي انا الیل نس مراد دی نواز وی دا پښمنه او تهجد ته مراد دی اباز سلف وی دا ما خام او د ماس ختم دا مزیادای اې د ماس خام او د ماس ختم دی مس کې ولاړ دی نفل کوي دا ډېر قیمتي وخت دی دی عربو کې دا شي چې بازیګر مسجد تراشي بیا ماسوتن شي امو هوتا زو بس دا سي تاو کو بیا دو کو الکه کو دکانو کا پټه او کو د سار وختینا تر مازیګر ډېر دی بس مازیګر یودی کا جمعه ترا د نشه نو ګدا مازیګر نماز وختنه پوره وخت د مسجد لور کو کړ دی کې تسمره عبادت او ذکر کولې شي او جی بیا مو ملاله شیطان نو ځدی به سره وختي راغله یو بوډا راغله بچي ولې مولا دعا کوا بل لوي نو بس یې او زه شي وی غیبتونه شروع کړ په خبره باندې کله حج له دی نو پینځه شپږ لاکھ روپۍ به بچي لګیل ته وس پېډ ډیپېډ نه اس ځکه نه کله باز سره خوشطبيتي وکم باز اخبار خاولې کې په باز بدولې ولو عبد شوزګار به اول دې کې بلې لګه دلته چي ان در لدا سي د خبرو مقابل دې بلاوي نو الته د خبرو د غیبتونو بوجي د کېګل ته ول خلک وې د حج مبارک شي دې ته خبره باندې اول تا غب شپ لګې ټول وخت په غب شپ کې تیر کړي د دین مراد د ما خام او د ما سوتن دا وخت دی بعض علما وای مراد ته اول او منځ او اخر دی ایزا مصور اخکل پیغمبر رحمت اللہ علمین دے تحجد رشبی پاول کیم کری اپلے منز کیم کری پاخر کیم کری نو چا اول کیو کر چا پا منز کیو کر نو بازی وی آنا اللیل مراد اول او منز و اخر دے قلو فرمائے هل یستوی الذین یعلمون آیا پوہیگی اغا کسان چی پوہیگی عالمان دی اټول اشفا الله تعالی دې د قبر خیرت یرا او د الله د رحمت امید دې والذین ها کسان لا یعلمون چین فویږي نو ګورو عالم او غیر عالم برابر نه خدا چې با عمل ای اګدا چې الله تعالی دې چې خلق وختي مسلر اغری هدا چې پوجي جو جب او درې ګر دې وخت کې او درس کې یا ورکات چې د تلنی هغه د دې زمانی نه مولای د طالبی نو ګره دا نه هدايه آیا برابر دي هغه کسان یعلمون چی پویږي والذین لا یعلمون او هغه کسان چی نه پویږي ای یو عالم د با عمل نو دې د امی سره برابر نه دي انما یذکرون الالباب بیشک نصیحت قبلوی خاندان دا اقلنو قلو فرمایا عباد اللذین آئے بندگانو زما حق کسانو آمنو چیمان مروڑے اتقو ربکم ویاری گئی دخبل ربنا للذین دا آغا کسانو دا پارا احسنو فی هذه الدنیا چنی کا ملونے کلی پدی جوند دنیا کے حسنت نیک بدل بوی او نیک بدلی نه جنت مراد ده وارض الله واسعه وكد الله فراغا که یو ځای کې تعالی د دین پابندی دا او تعالی د دین نقصان دی عمل په نشکولې نو د خپل دین لحاظ وکوا ارض الله واسعه مکد الله فراح دا نو ته د قبر د خیرت فکر وکا کمزه کې چې ستا دینداری دان ته درشه انما یوفى الصابرون اجرهم بیشک پورا ور کړی شي صبرنا کو تا اجر د دوی بغیر حساب بی حسابا پورا مونږ ټول دا سوال کو او الله دې د مونږ سوال قبول کی چې الله مونږ به صاحب جنت تور دن کی بی صاحب جنت تب په صبر وی صبر وکې د الله په دعا تو د مزو د روزي پنیو د زکات پور کولو صبر وکې د ګناهونو نا صبر وکې په مصیبتونو قل فرمای انی امرت بشک حکم کړه شوه ما تا ان اعبد الله دا چې आवाज د الله عبادت او بندگی وکم مخلص الله الدين خالص کون کې باندې الله ته د خپل طاعت او عبادت وامرت ما ته حکم شوه دې لانا کونا اول المسلمين دا چې شم ازا ول د تابدارن الله تا قل حبيب او فرمایا یو مت وای انی خاف او بشک زیریګم ان عشیت ربی کنا فرمانی میو کد خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب درجل وینا قل الله اعبد او فرمایا چې الله ز یواز عبادت او بندگی کوم مخلص له دینی خالص کون کیم دی الله صد خپل طاعت او تابعداري او زما کافر واسم نمنی فعبدو ما شئتم نو عبادت او بندگی کوئی داغ چا شئتم چستاسو خخشی من دونهی لاود دی اللہنا زرد چل شرک انجام او دی پتا بدرتو لگی قل فرمائے ان الخاسرین الذین بیشک تاوانیان دی حق کسان خسرو انفسهم جتاوان کې ټول خپل ځانونه او اهليهم خپل اهل عيال يوم القيامه پرست قیامت الا خبر شهيد ذلك هو الخسران المبين هم دغتاوان دتاوان خارا لهم ذي كافر دپارا من فوق لباس ذي ظلال من النار لمبي بيد اورنا وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ او دلان دینا دور شغلی او لمبی بی ذالک دا غور دے یخویف اللہ بیهی عبادہو چیر ورکی اللہ بدی خلو بندگانو تھا یا عباد فتقور ایز ما بندگانو نو یری گئی والذین آکسان استنبتوا غوتا چیزانو نبت ساتی د شیطاننا او د غیر الله د عبادت او بندگی رینا ای عبدو ها دا چې دی ورته عبادت او بندگیو کی وانا ابو ال الله او را ګرځي الله تا لهم البشرا د دوی د پاره خوش خبری دا او زیر دی فبشر عباد نو زیر ورک حبیب زما بندگانو تا اے شکر با سید آیات سمر لوی د خوشالۍ دے زمونږ او تاسو د پاره چې الله کتاب لکینو لیو اے دادا سی کتاب دے چې موږ دې بیکارو نیم بندگان الله جوړ کل و یې زما حبیب زما دې بندگانو ته زیره ورکا سوال دارات لو الله کم بندگان الذين ها بندگان یستمعون القول چې وګ نیولې دې غي قران تا زما دی بندگانو تزیر ورکا چه زما کتاب تے غوگ نیولے آو دا غوگ نفس دانا چه پیو غوگی واوری دلو پا بلی ویستل فیتبعون احسنہو نروانیگی ددی دا غڑی رو خیستہو ترکو پسیم دا قرآن دا خیستہو ترکو بان عمل کئی اولائک الذین داغ خلق دے چه قرآن تے غوگ نیولے او بیا پی عمل کئی او کمزاد چی دا ورېدو توفیق ورکئی نو آغا دا عمل ورکولو توفیقم ورکئی اولائک اللذین دا آغا خلق دے هداهم اللہ چی اللہ ورطا ہدایت کرے اے مونگ سوال کوئی اللہ مولا ہدایت ہوکے ہدایت دا دے قرآن تا کینا چی واور عمل پیوکا نو اللہ وی اولائک هداهم اللہ دا آغا خلق دے اولائک اللذین هداهم اللہ دا آغا خلق دے چی قرآن تے وکنی ولے و بیا پی عمل کئی دیت اللہ ہدایت کڑے او دا پا ہدایت دی و اولائک او دا آغا خلق هم اولو للباب هم دوی خاوندان دا اقلنو دی ایمان سر او یوری دنکی که دا قرآن دا پارا نور سنوی دا یا ویات لگده چی کم اجر زکر کو یوی تی بندگان جوڑ کل اگر آسی خورسو کوئی چیزی بنده خوچی مالک و ایدام بنده دی نو کمال دا ری اید عرش مالک و ایدام بندگان دی او قرآن تے وگنی ولی و ایدا خلق پا هدایت دی او دوین گورا قلمن جوڑ کل وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ او دغ خلق هم دوی خاوندان دا قلن دی اللہ دیدا دا قرآن و ریدل او پدی عمل دائے من تر مرگ مونگو تا ست نصیب کی اٹول دی رو جخلی بانے ٹھول او ریدن کی وعدہ او کئی چی مونگ بدا کتاب ریزونا او دا با او رو ورد دی پاوری دوکی دیر خیر ندی دیر برکات دی ادا حق کتاب دی چه مونگ پا دی ایمان روڑے زمونگ ټول اسلام دا وچه کو وغدا کتاب دی افا من آسوک حق علیه کلمت العذاب چه ثابت شوی دا پاوی فی صلا حکم دا عذاب افا انت آیا تاسو حبیبا تنقذ من في النار بچو خلاص بکیا حسوک چی غیب غور کی دی لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن آغا کسان اتقوا ربهم چی غیب یری دلی دی دخبل ربنا دا لیکن دی دی کی دیست دراک دفارا نرے ذکا مخ کی صدا سے نفی ند تیرا لک لیکن دی استدراک د پاره در ته دی مار اے تو زیدن لیکن عمرن د مخ کی نفی نه استدراک شو دی دی کی لیکن دی استدراک د پاره نه دی بلکې ترک دی وی کی شه د بل د پاره دی لیکن هغه کسان اتقوا ربهم دادا سیده مثال دا سیده جانی زیدن لیکن عمرن لم یاتی لیکن الذین اتقوا لیکن اغا کسان چید خفل ربن یریدنی اتقوا ربهم در ربن یریدنی او دا اللہ دا وامر و نواہی و پابندی لهم غرفن بید پارا اوچتی اوچتی بالا خانی بی پا جنت کی من فوقها غرفن دپاس داغی بنور بالا خانی وی او دنگ دنگ بنگلی بی مبنیتن جوڑی کلیشوی بی دسراو دسمینو ذرو پخختو تجری من تحت حلنهارو روان بی لاندی دمحلاتو باغاتو دزوید نهرونا وعد اللہ دا وعده کړی الله وعده د دوی سره لا یخلف الله المیعاد الله مخالفت نکي د خپل وعده الم تر تغورنا ان الله بیشک الله انزل من السماء ماء را ورولی دی د بر نو بو برا وری فصلته روانی کړی دی دا ور د نکړی دی دا یا نبیع وچینو کې فل ارض پزمکه کې زکه د زمکه څومره وبچی دي دا الله د برن را لېږي ثم یخرج به زرعا او بیا ري روباسی الله پدی فصلنا مختلفا نلوانه چی جدا جدا دی داغی رنگونا ثم یهی جو بیادا فسنو اچھی فتراه مصفرا ونی تاغی لرزیر ثم یجعلوه حطواما بیاو گرزی اللہ دی لرزری زری دغشان د دنیا جوان دینن دی زوانی دا سورزی پس با پا کبر کی زری زری ان فی ذالک بیشک پدی کے لذکرا لولی الالباب خام خا نصیحت دے دپار دخاوندانو دعقلنو افمن شرح اللہ صدره اے ہر غسوک چی پرانست دے دکلاو کڑی دا اللہ سینہ داغ لیل اسلام دپار دکارونو دے اسلام سینے دا اسلام د پاره کولا او د دین ز د کول او عمل ورته خون ور کوي او الله ورته د دین زکر او عمل آسان کړی فهو علی نور من ربه نو غد پرنا د طرف د خپل ربنا فهو علی نور من ربه د غفرنا د طرف د خپل ربنا الی سین پران استنا او سینا ورت الله کلا او کړی دا اگر آیات عام دي الله د چا سینې ایمان او د دین لپاره کلا او کی او سینا کلا وی دل سی تپو شیو چې کوم یو سره د الله رسول دې روحي آر دې وای سوک چې مرګ را یادې او دې د لپاره تیارې کړي مرگ ډیر یاد دی او بس د دې په تیاری کې نه چې کوم شي زونه باندې خبر جوړیږي هغه خپل کړی اپا کوم شي چې خبر خرابيږي داغه نه ځان ساتي داغه نه سکه ځان ساتي فهو علی نور من ربه ندی غیف نور باندې د طرف د خپل ربنا فویل للقاسیت قلوبهم نو حلاکت دیوی دا پارد آغا چاچی سخ دیده ایزرنا من ذکر اللہ دا اللہ دی آداش نظری سخ دی اڈو زن کا دنو قبر یادی گینا اڈو دے پڑ کی تیری گینا چی زب سرطور و بربن دا قبر نپور تشم و مالک لب تشتور ادریگم مالک ابن دیران رحم الله بوی وی اللہ بندبانی او عذاب ندر آلیگل چلوی دی د زړه د سخوالی نا دا دا کان وریدو نم خطرناک دی زړه سخ شو قبر خیرت رایات نا او زړه سخ شو بس در اندت جور شو د چا مال جان د چا حیات محفوظ ندا تباہی دا دا پار دا غچا چی سخ دی زرون دا آغوی من ذکر اللہ دا اللہ دے آداشنا مالک ابن دینار رحم اللہ بوئی سمرا عذابون چی اللہ را لیگی پا بندا دا زرد سخوالی نسخ عذاب نشتا او قہر غضب اللہ چی پیو قومو کی نو دا زرونو نے رحمت و باسی اولائی کفید و لالم مبین دغ خلق هم دوی پا گمراہی خکارکنی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ را لیگل دیر خیست د خبرنا دی قرآن پا نمونو کی اونم دے احسن الحدیث پا طول خبرو کی خیست خبرنا اے بخی ویلیو تاسو لگونا قرآن دا سیو بل سرا لکه د ملغلرو پیره لري وی فیتبعون احسنه دلته وی احسانه سره وی احسن الحدیث مخکې وی چې دی روانيږي احسنه نو دلته د احسانه بیان درته کوي احسانه سره الله را لګل دې لري خیستاد خبرونا کتابن دا بدل دې کتاب دې متشابهن ایا سورې دی او بل سره مشابه دي کې کتابن کتاب متشابهن په حسن او حکمت کې د یو بل سره د آیاتونه مشابه دي یا لکه څنګه مخکې کتابونه د هغه سره په امر او نهي ترغیب او ترهیب کې مشابه دي مثانیا مکرر مکرر لسته شي تاسو اوریدل او څوک چې قران ته کینی یو خبره بار بار مکررای ځکه بار بار سره خبره دې زړه ته ورغورځيږي مثانیا مکرر مکرر دې پدې کې واقعات او نصیحتنا او احکامات بار بار مکرریږي تقشعر منه جلود الذين رابی دی قرآن دا وجنا سرمن دا حق کسانو او پا بدن ویختو دریگی رابی دی دا وجنا سرمن دا حق کسانو یخشون ربهم چی علیگی دا خپل ربنا ثم تلین جلودهم بیا نرمشی سرمن دا دوی و قلوبهم زند دوی الى ذکر اللہ دا اللہ کتاب تا ذالک هدى الله هداد الله هدایت دے یهدی به من یشا هدایت کئی پدی چال چو غواڑی و من یضلل اللہ هغسوک چل گمرا کی فما له من هاد نبی داغ دفارا من هاد سوک لار سبون کے افمن یتخی بوجهه افمن یتقی بی وجی ازرون نرمیگی او دی وجن علماء لکلی وی دزرد نرمی دو پا وقت دعا غنیمت وکڑائی اے قرآن دی واری دزرد نرم شو او وی اختدر بانی ادری دل دی وقت توجو الاللہ وکاو دعا گانی وغوڑا افمن یتقی بی وجیهی اے هر غصوب چی زان بساتی پخپ المخصرہ سوء العذاب دبد عذابنا يوم القيامة پرست قیامت اید کافر لا سخبی و اتر لیشی غور تب ور غرزو لیشی بدیب پا مخصر زان بچ کئی زک لا سخبی تر لیدی ای هر غصوب چی زان ببچ کئی بی وجیب اخب المخصر سوء العذاب دناکار عذابنا يوم القيامة پرست قیامت وقیل لزوالیمین او بویلشی ظالمانو تا ذوقو ما کنتم تکسبون او سکی حاغچ تاسو کم عملو نکسب کول داغی سزاو سکی کذب اللذین من قبلهم دروغو نسبت کرو حاغ کسانو چی دلوین مخیو فاتاهم العذاب و راغل و ایت عذاب من حیث داغ زین لا شعرون چی غیب و ادلنا فعذاقهم اللہ الخزیا سکول و غیل سکول و غیتا اللہ الخزیا عذاب در رسوائی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی عذاب در رسوائی سو دچا شکلون مسخکڑیو او سو کی پزمکا کی ورن نباسلیو اسوک پا قتل او قید کی روستولی شویو او سوک دا وطن نمو منانو جلا وطن کریو والعذاب الاخرت خامخ عذاب دا خیرت اکبر و آخو دیر لوی دے لو کانو یعلمون کدی پوی دے نو خامخ ایمان بے روڑے وی ولقد ضربنا للناس و بیشک بیان کری دی مونگ دا پارد خلقو فی هذا القرآن پا دی قرآن کی من کل مثل دهرغ مثال نجدی ورطبدین کی محتاج دی لعلهم یتذکرون دید فارچ دی نصیحت قبل کی قرآن عربی قرآن فاربی جبکی غیر ذیع وجن چند خاوند سکوب والی لعلهم یتقون دید فارا چې دید الله نه ویریږي و ضرب الله مثلا رجلا بیان کړی دی الله مثال رجلا یو شریفی شرکاو چاو کی گنی صداران دی اے غلام دی او مالکان گن دی او مشترک غلام نے متشاکی سون او دا ټول مالکان جگڑ مار دی وی متشاکس آغا سڑی تو وی زڑتنگ گرے هر یو وی زمادہ کار دیو کی متشاکی سون اے جگڑ مار دی زڑتنگی دی ورجولن او بل سڑے دی سلمن لی رجولن چی خالص دیو سڑی دا پار دی وردا مثال د مومن او د کافر دی آیات مبارکه کی ذکر کئ ادا د مومن دی مومن دی او الله بنده دی او غرب مهربان ارحم الراحمین دی او مشرک د سونو شلونو سیزونو عبادت کئ اونې غټي خبر مړی ژوندۍ تفروت دی نو دا مثال دا آغا چاہے چی دا گنو عبادت و بندگی کئی حل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوارا پا مثال کی نو چی دوارا برابر ندی نو مومن نو مشرک برابر ندی الحمدللہ دا حمد پا دی دے چی دلیل پا مشرکانو قائم شو الحمدللہ علا اقامت الحجت علیہم تول حمدنا الله لرضي چې دلیل پدې ثابت شو بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر پدوي کې پوهيږي نا انك ميت بشک حبيبا تاسو مفات کې دن کې و انهم ميتون او دا دشمنان د دینم لکه دن کې دي ثم انكم بیا بشک تاسو يوم القيامه فرض قیامت عند ربكم تختصمون دخل ربو عام دی بجګړې کوي او الله به مو بیا فیصله کوي هدر ربو عام دی ظالم او مظلوم جنگ وي دیو جن حدیث پاک کې راغلی او زر نبی رسول الله می مسلم شریف حدیث ده وای تاسو غریب پی جنې کنا نایوی حبیب موخو غریب آغا چالوائیو چید آغا سر پیسی ٹکیس سامان نی وی نظم آپا امت کی غریب دانے غریب آغا سو کی جرابشی پرد کیامت منزون اکڑی آبا مراڑی روجینی ولی زکاة نے ورکڑی مسلمان دینے کا عمال اکڑی خوچات کنزل اکڑی پچے بدنامی لگولی او د چا مال خوړلې د چا وینې تو اکړې شو کې والے ټکولې دا ټول بوله هړي الله سره وای والا زیوال ما دې تپوس نشو کولې ازمکه زما و کرل ریبل بدل کې دنیا کې ډېر خلک شي بیا په کې مولا لاو مې بار دعا کوي چې الله بارانو کې هغه ازمکه جما نیولې چې پاغي بارانو چې هغه باندې دې فصل شو کې فصل کوته یوش دغور د زدا نیکای دا و فدای تقسیم شي تر دې چې مظلومان بلا فاسی او د دنیا کای و ختم شي نو بیا بداغی گناهونه په انبار کړي شي نو نیکای ختم شي د گناهونو انبار په جوړ شو نو اور ته ور غرزول شي غریب دار دې کوي بیا بد رب سره تاسو جگړی وی ایک بد خبر دی چالو ککر ادا غزر دی ازار کو سباب اگریوان ندی نیسی دا اللہ روان دی سفیر دی ورکا ندامو آئی جب اس خبر ختم شوا دا چامال دی اخوڑو دیو جن حدیث کی راغ دی دا اللہ حبیب فرمائی چاک چا سر ظلم کڑے ظلم سرے دا چا عزت تی اغستے دا چا شے دی کبس کڑے ننن تی مافی اغوڑا مخ کی دلیل چې پرز د قیامت راځي نو بربټ به نه بدین آری او نه بدر هموی کچره نی کمل دی وینو اباغی تور کی اک نی کمل دی نی دای ګناهونه براو حالی او پتاوه امبار کی فمن ازلم نشت دل وی ظالم ممن ده چانا کذب علی الله چې دروغ ویلی دی په الله الله سبحانه دروغ ویلی شریکان او اولاد ورتا ثابت ہے وکذب بالصدق او دروغ نسبت کړي دے بالصدق اگر رشتینی دین ته جاءو کله چې دا رشتینی دین د تراغله دے الیسا یا ند فی جهنم جهنم کی مسوان زید پات کی دو للکافرین نفارد کافرو والذی جاء بالصدق او هاغه شخص عظیم نبی علیہ السلام چرات لري کوي فرشتیا او سرا وصدق به او تصدیق کړه پدی مسلمانانو اولائک هم المتقون دغه خلقم دی کامل او مکمل تقوا دار دی دای کامل او مکمل تقوا دار دی آیات کی گن تفسیرونو چې الذی جا والذی جا بالصدق شوق دے علی رضی اللہ عنہ وی مراد دا اللہ حبیب دے وصدق بیہین مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے امام مجاہد وی چې والذی جا بالصدق دا اللہ حبیب وصدق بیہین مراد علی رضی اللہ عنہ دے ابادی وی والذی جا بالصدق دینا مراد قرآن لے وصدق بیہین مومنان دی چه قرآن بانی عمل لے پا قرآن دجوی عمل لے اولائک هم المتقون دغ خلقم دوی کامل مکمل پر ازگار دی لهم ما یشاؤونا دوی دا پار آغا سبی چی دی خوخوی عند ربیم پنیز رب دوی ذالک جزاء المحسنین او داد بدلد نیکانو دنیک ملکون کو ليكفر الله عنهم لذا بارچ معاف کی اللہ ذین اشوا الذی بدوا ناکارها عملو جلیکم عملو نکڑی ویجزیهم مجرهم او بدلور کی دوی تداغ مزدور یوج د اجر د دوی باحسن الذی پډیر خیرست طریقی هاغا کانوا یعملون چودی عمل کون کی الیس اللہ بکافن عبدہو آیا ند اللہ کافی خفل بندتا ویخویفونتا و دیر ویتال رحبیبا باللذین فاغ کسان من دونہی چیلا ود اللہ ندیب ومن یدلل اللہ آسوک چلے بلارکی فما لہو من حاد ننبید آغد پارسوک لار سمون کے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ وَغَسُوْا چَلَّهِ فَلَا رَكِيَوْا فَهِدَایَتِ کی فَمَا لَهُ مِن مُدْوِلِّن نُبَيْدَ آغَدَ فَارَسُوْا گُمْرَاكَ اُنْكَ عَلَيْسَ اللَّهُ آيَانَدِ اللَّهُ بِعَزِيزٍ زُرَوْرَوْ غَالِبْ ذِنْتِقَام او خاوند بدلی اغسطونِ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ كَتَفُوسْتِهُ كُدُدُوِنَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سُوْقْ دِشِ بِدَاكْلِ يَسْمَانُنَا هُزُمَكِيبْ ليقولن الله ندا مشرکان بمو اقرار وو کیچ الله قل فرمایا فرئتم خبر را ترا کی ما لا غچا بارکی تدعون من دون الله چتا شرا بلای ما سوا الله نا ان ارادنی الله بدر کی اراده ولری زما بارک الله دس تکلیف هل هن کاشفات دره نو آیا دی دی لرکون کی دی تکلیف دا اللہ او ارادنی برحمت یا ارادو کی زما بارک دس رحمت الہن ممسکات رحمتی ہی آیا دی غیبند ان کی رحمت دا غلرا قل حسبی اللہ او فرمایا ماتا اللہ کافی دے علیہ پدغ اللہ یتوکل المتوکلون توکل دی کئی توکل کون کی قل فرمایا قوم اعملوا علی مکانتکم اے قوم زما عمل کوئی پا دی خپلی طریقی او حال زما سمن منئی انی عامل زما عمل کون کی فسوف تعلمون آذر دی چپو بشیتاسو من یاتی ہی چی سوک دی چرابش یغویت عذاب عذاب یخزی ہی ایبر سواکی ويحل عليه عذاب مقيم او را نازل بشی پاغی عذاب امیشا انا انزلنا علیک الکتاب بیشکر علیگل رمگ حبیب پتا سبانی کتاب لِلنَّاسِ دَفَارَ دَخَلْقُ بِالْحَقِّ پَحَقَ سَرَا فَمَنْ اِحْتَدَا چَاچِ لَا رُومُنْدَا اَوِ الْمَنْ عَمَلًا دِدِي کِتَاب پَسِ رَوَانْ شُلْ فَلِنَفْسِهِ فَيْدِ دَزَانْ دَفَارَ دَا وَمَنْ دُوَلَّا سُوْقْچِ بِالْعَارِشُو او دِدِي کِتَاب دِ عِلَمَ وَدَعْمَلَّا لِرِشُو فَإِنَّمَا يَدْوِلُّ عَلَيْهَا بِشَكَ گُمْرَاهِ دَاغَ بُوجْ بِفَاغِوِي وما انت عليهم بوكيل او نيت حبيب پدويز موار الله الله يتوفى الانفس وفات كيد روحنا ونفسنا فري روحنا حين موتها وقد مرغ ديكي والتي واغرهن مخلي لم تمت شمرنا في منامها وقد خوف ديكي اذا مر په وخت کې د بندن روح قبض کړي شو او په خوب کې ملاه العالمین روح والی فيمسك التي نزان سره اشار کی هغه روحنا قضا عليه الموت چې في سلیکړي پاغې د مرګ بس ودوي ود پاتې شو ويرسل الاخرى ورولي غنور الى اجل مسمى دنيتي معلومي پوری نگوره دا خوبم یو قسم مرگ ده علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی وی سڑے جو دکی گی نو خط و بده و باسی اپا خلو کرو دیخ پی مانشی کی دیشی دے اخیرن خوب وی او کرا پاسی دنو دے دی شکر ادا کیجی اللہ خمال بیا محلت رکو ما جی بیگا کمی وادی کلی آبوس پورکو نو هر اشپگ وردم مرگ جوڑی دیشی لکه حلیل ملکی هر سړی دی سوچ کئی چې دا جامع می وا چولی نو چې بیا بی خپل بدلوم او که پتختی دی کفن بی دلامبلو بی رانده لری کئی دیر و خلق و جوڑی چولی او بیعتی پتختا چایل دی کری هر جوڑی سر سوچ پکار دی چې دا خو می وا چولی چه خپل بی بدلوم او که نبل بی رانده بدلی رولی گی دا نور برسور خلق پا خوب کیو دا پاتی شوی نو دکو دکی دو نمخ که دی صحیح تو بس هره و بازی پا خپلو کرو دی خپیمان شوی اگر دا اللہ حکونو بانی چی توبه دی ویستا بس ماف شد او که دا بنده دی سز مکنی ولی نقصان دیکره نو تش پا خپیمان دیا نخلاسی گی اغلا بدا آغا غحق ورکی دی توبه دا آغا ان فی ذلک بشک فدیک لآیات لقوم یتفکرون خام خانشانات او دلائل دی د الله د قدرت دا قوم د فارا یتفکرون چې غی سوچ او فکر کوي اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله العالمين تدخل بالنقان دعاءان قبل روجدار سرتا دعا فرمائے حدیث کی راغلی در روجدار دعاءان قبرت کی گنا بلکہ قبل کی ادا خاص درو جماعت وخت نه لري ټول ورځ چې د درو جین ولې دعا قبلې دا خپل روزه چې موږ تاسو یو غنیمت وګړو قران حکیم د تلاوت او درس نفس الہ العالمین دعاګانې قبلې الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله دې ایمان سره موږ دې قبر او خار ته ورسه الہ العالمین د دوارو جهانو د شرمندګو نمو په خپل حفاظت کې اوساته الله په پوره پوره دین موږ ټول ته د عمل کول توفیق راکړي الله موږ ته زموږ والدین او ته اصول فروع او ته مشایخ او استادان او ته مړو ژوند او ته حاضرین او غایبین او ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله ستاسو بندگان زموږ والدین چې د خاورو دلان دي او عاجز دي الله د ټولو سره د رحم او د کرم معاملو کې یا رب کریم او بخلی دی وسوک نو درجات بلند کی او که څوک په عذابونو کې رب کریم ته سي عذابونه لري کې الٰہی العالمین دا سمر ژوند دی او امت دې مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي الله د خپل قبر د آخرت او استاد ملاقات فکر زمو دې ژوندو کې واچي الله دا مصیبت او بیماری چې په ټول عالم راغلي دا په خپل رحم او کرم لري کې الٰہی العالمین دا وبا مصیبت د اهل اسلام او د اسلامي ملکونو نه الٰہی العالمین لري کې الله سمر بیماران دی د دې وبا نه علاوه الله ټول ته شفای کاملا عاجل او رسی پکې الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي الله زموږ ټول د دینی دنیوي حاجتونو نه خبردارې په خپل رحم او کرم دا حاجتونه تر سره کړي الله زموږ ټول دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي رب کریم د چا اولاد نشته نیکمل صالح اولاد ولورته او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړک الله د چا دشمنی طرف غړی دی په محبت او دوستۍ باندې بدلی کی کم بی ګنا بندي وار دی الله د بندې را اخلاص کې الله د چا کورونو کې بچی نارینا زنان دی د غیب و ندنی کی دا حلال رشتی بندو بس فردو کی کمو مسلمانان و خاص کر زمین دی طلباء و طالبات و کبازی بیماران دی دا دعا در خاص کرے اللہ دولو بیماران و تشفا اور دی سمر بیماران چی دی اللہ ککورنو کی دی کاسپتالنو کی دی که بیماری عارضی دی او کدائی ملی اللہ دی دولو تشفای کاملا عاجل و نصیب کی الله زمون د ټولو دا روجي تراویح درسونه په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه الله په خپل رحم او کرم زمون دا اعمال ټول قبول کړي او دا انده چې څومره میاش پاتې ده الٰہی العالمین دې کې مونږ ته د عبادت توفیق راکړي استاد کتاب د درس د روجي د تراویح او د ټولو اعمال توفیق راکړي الله تیرا لاسان کې رب کریما او دا بخبل دربار کې قبول او منظور کې یا الٰہی العالمین کوم مسلمانانو د دعا بارکی ویلې دي حاجتونه تر سره کې پریشانۍ ختمې کې د دې مدرسې په جوړولو کې چې کوم مسلمانانو مدد او نصرت کړي او د خار او د لاندې الله تور سره د رحم د کرم معاملو کې کم ژوند دي بعض مسلمانانو زموږ د مدرسې کې مټې تر دیواله پریشانو سره مخې لري الله دې پریشانې ختم کړي الٰہی العالمین دا مدارس مساجد او دا دینی شعبې ټولې تر قیامت پورې قائم دائم ساتي کم مسافر دې حالات د وجنا زه په دې غریبانان بندیوان دینی کارونه شتا بازي دینی تبلیغی جماعتونه دي سهلت دینی سفر للاړ دی او دا درس کې حلال سفر دینی سفر دی الله دا ټول مسلمانان سالمین غانمین په خیر او عافیت سره خپل کورونو ته الٰہی العالمین واپس کړي ډېر مسلمانان الله د حالات د وجه د دنیوي کارونه بند دي الله تعالی ملک او د ټول اسلامي ملکونو په حال رحمېږي دا مساجد حرمین شریفین او ټول دینی او دنیوي ادارې چې بند دي په خپل رحم او کرم الله دا ټول راکولاو کړي الله دا سمر خلق چې استاد کتاب دا درس اوري موږ خو مومن جوړ له دعا وکړه الله دې ټول په جوړو کې خیر واچي او دې ټول خدمت کې درخواست هم ده کوم زایونو کې څوک درس اوري نو موږ هم دعا کې یاد وای چې الله رب العزت زموږ ټول خاتمه په خیر کې او دا قران چې زموږ استاد مخې له پروت ده دا الله موږ د فارغ حجت کې او په موږ یې حجت را جوړي الله د ټول امت هر قسم پریشانی چې ختمې کې او د ټول امت هر قسم دینی دنیوي حاجتونه الٰہی العالمین تر سره کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله علیه